NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij VDL Netcar in Born zijn vanmorgen honderden medewerkers de fabriek uitgelopen, meldt 1 Limburg. Zij zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandelingen over een sociaal plan. Bij VDL dreigen massa-ontslagen. Starters krijgen meer kans op de woningmarkt door de dalende huizenprijzen en de stijgende lonen, zegt de Nederlandse Bank. Toch blijft het voor een startend huishouden met een gemiddeld gezamenlijk inkomen van zo'n 67.000 euro nog altijd moeilijk om een huis te kopen. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden in de strijd tegen de 'Ndrangheta, een van de grootste en machtigste maffia-organisaties ter wereld. Er werden meer dan 1000 agenten ingezet. Op tientallen plekken zijn huiszoekingen gedaan en tientallen mensen werden gearresteerd. En parkeren op straat in het centrum van Den Haag en in Scheveningen kost voortaan 50 euro. Iedereen betaalt standaard het dagtarief, ook al wordt de auto maar kort geparkeerd. Met deze proef wil Den Haag bekijken of automobilisten door de hoge kosten willen uitwijken naar parkeergarages die wel goedkoper zijn. Het weer na een frisse start schijnt vandaag volop de zon, al is er in het noorden nog wel wat bewolking. Vanmiddag 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook morgen vrij veel zon en een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog enkele files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat was een ongeluk, de rijstrook is weer vrij. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is dicht tussen Afrit Ierseke en Rilland door een ongeluk. Verkeer kan er via de vluchtstrook langs. Reken op een kwartier extra reistijd. Ook een kwartier vertraging voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Afrit Maasbree 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook. Schok is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 3 mei met vandaag. De spraakmaker. Is Marja Verburg, Duitslandkenner, verbonden aan het Duitsland Instituut. Zeker in Nederland is de onvrede over de slagkracht van het kabinet groot. Maar ook in Duitsland wil het allesbehalve vlotten. Ministers liggen voortdurend in de clinch, terwijl ook daar de problemen zich opstapelen. In het mediaforum. Nederland is 22 plekken gestegen in de persvrijheidsindex naar plek 6. Hoeveel waarde moeten we daaraan hechten? Want het vertrouwen in de journalistiek daalt nog steeds. En verder. Een Joodse begraafplaats die geruimd is omdat er een parkeerplaats moest komen. En een voormalige synagoge waar nu een belwinkel zit. Wat is er na de oorlog gebeurd met Joods religieus erfgoed? Onze collega's van Pointer deden er onderzoek naar. En over respect gesproken, de stelling in Stand.nl is vanochtend: met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei schoffeer je de oorlogsslachtoffers. Deel uw ervaring op 0800 1101. Oproep om de vlaggen weer normaal op te hangen en niet omgekeerd. Want ons rood-wit-blauw, in die volgorde, staat voor hen symbool voor het offer dat hun geliefden hebben gebracht. Nou, die Nederlandse vlag heeft natuurlijk gewoon een bepaalde emotie gekregen. De omgedraaide vlag werd het symbool van de onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet. Ik denk dat de nood bij heel veel boeren zo hoog is dat die wil er voor die 2 dagen ook niet is. Laten we voor deze dode herdenkingen op zijn minst een uitzondering maken en ze weer recht hangen. Ik vind dat je dit gewoon moet doen. En als je dat niet doet, vind ik dat niet echt een teken van respect. Onze spraakmaker vanochtend is Marja Verburg, Duitslandkenner. Goedemorgen, Marja. Goedemorgen. Welkom. Ik geloof dat ze in Duitsland het fenomeen omgekeerde vlaggen en boeren, dat kennen ze niet, of wel? Nee, ze hebben daar ook zeker boerenprotesten. Dus ook boeren die met trekkers naar bijvoorbeeld Berlijn of snelwegen ook met trekkers bezetten. Maar ze hebben daar geen omgekeerde vlaggen. Wat ze wel hebben sinds 2019 zijn groene kruisen. Dat is een stil protest op weilanden en velden. Dus die boeren doen dat op een andere manier. Oh. En dat is ook om hun onvrede met het Duitse landbouwbeleid kenbaar te maken, maar dat is dus op een andere manier dan in Nederland. Ja, dus zeg maar de oorlog en de herdenking van de oorlog en de boerenprotesten komen daar eigenlijk niet echt samen of zo. Nee, en ik denk dat ze denken ook wel 10 keer na voordat ze dat en als doen. Je in Duitsland aan de vlag komt, dat ligt daar allemaal nog veel ingewikkelder. Oh, ja? Dus daar kun je een apart boek over schrijven. Wat zou er gebeuren als je in Duitsland de vlag op zijn kop? Nou, dan kijk, in Duitsland is de omgang met vlaggen sowieso een beetje ingewikkeld. Dat heeft natuurlijk ook heel veel met de Tweede Wereldoorlog te maken. Dus ik denk dat je dan een enorme storm van protest over je heen krijgt. Ja. Maar sowieso ligt dat in Duitsland gevoeliger. Ja, ondenkbaar eigenlijk. Ja, ja. Ja. Voor het mediaforum afvast hier Thomas Muns, hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investigo. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. 4 en 5 mei, een goede gelegenheid om die vlaggen weer even recht te hangen. Ja, nou ja, ik zat erover na te denken. Kijk, in ieder geval 4 mei, zou ik zeggen. Daar gaat de stelling natuurlijk ook over. Mm-hmm. En ik zat te denken van, ja, wat is nou een democratie voor een gek ding, als je daarover nadenkt? Het is natuurlijk heel typisch aan een democratie dat als je onvrede hebt enzovoort, dat je dat mag uiten. En het is ook heel typisch aan een democratie dat je dan niet netjes hoeft te zijn. Dat je symbolen letterlijk en figuurlijk mag omdraaien, binnenste buiten mag keren. En dat je ook met de symboliek speelt, is misschien het woord dat je daarvoor moet zoeken. Maar ik denk ook, andere kant van een democratie, is dat je op een gegeven moment met elkaar zegt, er is een moment waarop we dat allemaal even stilleggen. Ja. En wat ik altijd mooi vind aan 4 mei, is dat het dan ook 2 minuten stil is. Dat je letterlijk met elkaar zegt van, nou, er is iets vreselijks gebeurd. En daar grijpen we op terug, op wie we zijn. En dat gaan we niet invullen. Dat gaan we niet volstouwen met liedjes en BN'ers enzovoort. Maar dat is 2 minuten stil en leeg. En daar zetten we dan een koning bij. Want die koning die heeft ook verder geen identiteit. Die is symbool. Ja. Ik wil ook helemaal niet weten voor welke voetbalclub die koning is. Roept verder van alles op het hele jaar, maar dan even niet. Maar dan even niet. En ik denk ook dat, en zo'n vlag hoort daar nou eenmaal bij. En ik vind ook dat het dan hoort. Dat je die symboliek en dat spelen met die symboliek even laat. Dat je ze terughangt. Dat je even met elkaar die pas op de plaats maakt. En even het leeg laat. En het niet de hele tijd invult met politiek ongenoegen enzovoort. En dat is eigenlijk. Ja, dus ik denk dat de stelling in die zin opgaat. Je moet. Er is een mate van bazaal respect dat je moet tonen op 4 mei. Ja, dat doe je dan gewoon. Eigenlijk ja, en dat. En dat juist geen discussie, hè? Dat is gewoon. Ja, precies. Goed, we gaan kijken hoe u hierover denkt. Meneer Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent zelf veteraan. U belde ons. Even voor het beeld. Waar bent u allemaal geweest? Ik ben in de jaren 90 in het voormalig Joegoslavië geweest. Daarna in Kosovo en nog een aantal keren in Afghanistan. Ja. Dus ik heb een ruim verleden waarbij ik dit werk gedaan heb. Ja. Heeft u last van omgekeerde vlaggen deze dagen en morgen in het bijzonder? Ja, last is misschien een groot woord, maar ik vind het wel heel storend. In mijn beleving gaat het namelijk gewoon een beetje over respect naar elkaar toe. We moeten respect naar elkaar hebben ook. Naar de boeren, dat daar zaken mee aan de hand zijn. Dus dat volgens mij toont iedereen dat ook wel. Iedereen snapt dat ook wel. Maar laten we het dan ook andersom doen. Er is een roep van nabestaanden. Mm-hmm. En we doen het al jaren. En volgens mij prevaleert dan het ene belang even boven het andere. Ja. Dus ik vind het in die zin wel storend, ja. Ja. En wat doet het met even uw eigen ervaringen in gedachten? U rijdt over de snelweg, u rijdt langs een weiland en daar hangen een aantal vlaggen op hun kop. En het is nu mei. Dit is een bepaalde maand met een bepaald gevoel ook altijd wel. Wat gaat er dan door u heen als u die vlag ziet? Ik ben zelf ook wel wat collega's verloren door oorlogshandelingen. Dus ik vind het blijft altijd wel storend. En ondanks dat ik heel rationeel ben en kan denken, oké, ik snap dat ze dit doen. Ja. Hoop ik ook dat er een klein beetje respect is. Maar ik ga het dan relativeren en denk ik, ach, ze begrijpen het gewoon niet. Ja. En dat biedt ook wel weer troost ergens. Ja. Kan ik me voor, ja, dat, toch? Ja, ja, maar dat is dan ook een beetje mijn coping die ik dan heb. Van oké, ze snappen het gewoon echt niet. Nee. En dan laat ik het. Ja, dan houdt het op. Ja, dan kun je er verder niet zoveel meer mee. Nee. Ik snap het, meneer Brouwer. Hartelijk dank voor deze reactie. Ja. Wim van der Donk is voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik leg hem toch even voor, die stelling. Met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei schoffeer je de oorlogsslachtoffers. Ik denk dat ik hem wel kan invullen. Wat het antwoord daarop is, van u. Ja, kijk, het taalgebruik in de stelling, dat zou niet het mijne zijn. Want dan gaan we ook meteen weer de polarisatie in. Terwijl ik de vorige spreker ook hoor zeggen, en de voorvorige spreker over, democratie is gebaat bij verschillen, die mogen scherp zijn. Maar het heeft ook iets van eenheid en verbinding, want dat doe je samen. En die vlag, dat die emoties oproept, en dat die dus ook in deze symboliek deze emoties brengt, is eigenlijk ook wel een goed teken, omdat we dus iets net dat symbool hebben. Dat is heel belangrijk voor samenlevingen. Ja. En met name als we herdenken degene die voor die samenleving een leven hebben gegeven. Ik zag vanochtend op de televisie de moeder van Timo Smeehuizen die zo'nzelfde geluid gaf. En ik denk dat wij als Nationaal Comité staan voor die eenheid op dat moment, om te herdenken al die gevallenen voor die eenheid. En die democratie en die rechtsstaat. Dus dat je met dit symbool nu mag vragen die eenheid te beklemtonen. En dat we daarna weer verder gaan om verschillen met elkaar te bespreken. En als het moet, scherp. Ja. Het noodsignaal is gehoord, heeft mijn collega Smit ook gezegd. Het is een traditie in de scheepvaart, hè, dat je een noodsignaal uitzendt. Daar daarvoor mag alle begrip zijn, sterker nog, dat is er. Maar op dit soort momenten moet het wederkerig zijn. En moeten we die eenheid beklemtonen. Ja, want Farmers Defence Force heeft al aangegeven, hè, van inderdaad, het is een noodsignaal. En die nood is er ook op 4 en 5 mei. Dat verandert op zich niks aan ons probleem. Wat vindt u van dat argument, van die verdediging, om het zo maar even te zeggen? Nou ja, dat een Defence Force verdedigt, dat begrijp ik. Leuk, had ik niet eens. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het beroep even over die belangen van... Ja. nu even heen gaat, met overigens alle begrip voor de emoties en de nood die wordt uitgestraald. Maar er mag op zo'n moment, juist omdat we ook in dat debat met elkaar verder moeten, dat is onvermijdelijk zo, ook het debat over de boeren en de stikstof zal weer samengevoerd moeten worden. Het signaal is volgens mij luid en clear doorgekomen dat heel belangrijk is. Maar juist daarom is op zo'n dag dat we de doden herdenken die voor ons land gevallen zijn en ook alle andere slachtoffers, denk ik cruciaal om even een stapje daarboven te zetten. Ja, met andere woorden, hang die vlag dan even recht en dan doe je 6 mei weer wat je zelf wil. Ja, en dan gaan we verder in gesprek. Hè. Dus die vlag staat ook voor de noodzaak om in een democratie ook de eenheid te bewaren en het met elkaar te doen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het beroep, zeker ook als het van veteranen klinkt, maakt dat echt diepe indruk op ons allemaal. Ja, dat is duidelijk. Meneer Van der Donk, hartelijk dank. Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bart Kemp, goedemorgen. Goedemorgen. In de wind, zo te horen. We kennen u natuurlijk als voorzitter van boerenbelangenorganisatie Agractie. We bellen u terwijl u in uw schapenbedrijf aan het werk bent. U heeft opgeroepen ook, hè, om die vlag te draaien. Hangt er bij u een vlag op zijn kop nog? Of is die al omgedraaid? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, hij hangt niet op zijn kop. Ik heb vorige week wel even gevlagd ter gelegenheid van de verjaardag van de koning. Ja. Maar wij kregen de oproep bij Agractie afdeling Friesland. Daar heeft een veteraan zich tot hen gewend. En wij vonden het respectvol om die oproep over te nemen. En daar is ook massaal gehoor aan gegeven. Ja, Caroline van der Plas heeft er ook toe opgeroepen, hè, van BBB, om die vlaggen recht te hangen. Even op Koningsdag, had u de vlag rood-wit-blauw of blauw-wit-rood hangen? Rood-wit-blauw. Rood-wit-blauw, oké. Zoals het hoort, of mag ik dat niet zeggen van u? Ja. Dat is ook heel subjectief. Nou ja, zoals het hoort. Ja, natuurlijk is dat de uiting van ons land. Ja. Kijk, en de zorg die met de omgekeerde vlag aangegeven wordt, die dragen wij volledig en op allerlei andere manieren. Mm-hmm. Die zorgen die staan ons voor ogen. En die zijn ook niet weg. Maar wij ondersteunen wel deze uiting van respect. Ja, precies. Ja. En wordt er ook gehoor aangegeven door uw achterban? Wat is uw indruk daarvan? Jazeker. Ja? Ja. Ja. Ja, massaal, er zijn heel veel boeren die hebben hem weggehaald of omgedraaid, vooral ook weggehaald. Ja, en er zijn ook boeren die een andere keus maken. Ja. En dat zij dan zo. Ja, dat zij dan zo? Of gaat u met die boeren in gesprek en zegt u, doe het nou even? Dan kun je op 6 maanden. Nee, kijk, dat laten we aan hen, hen persoonlijk. Wij hebben de oproep gedaan, die is van meerdere kanten gedaan. En daarmee is voor ons ook de kous af als boeren persoonlijk een andere keus maken. Ja. Wat vindt u ervan dat uw collega's van Farmers Defence Force niet bereid zijn om die vlaggen om te draaien en voet bij stuk houden? Nou ja, daar hoef ik niet zoveel van te vinden. Dat laat ik aan hun. Nou. Kijk, zij hebben hun eigen mening en hun eigen motivering daarbij. Ja, maar daar vindt u wel wat van, neem ik aan. Nee, kijk, ik ga daar geen waardeoordeel over uitspreken. Kijk, ieder doet wat hij hierin goed vindt. Wij vinden dit respectvol, dus daarom hebben we deze oproep gedaan. Ja, nee, dat snap ik. U houdt het graag bij uzelf. Maar is het ook moeilijk om iets te vinden van andere boeren? Ik bedoel, leidt dat tot spanningen misschien onderling dan? Wij hebben daar eigenlijk geen enkele kritiek op gekregen of zo. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, en op 6 mei gaat hij gewoon weer op zijn kop, die vlag, wat u betreft. Dat is verder prima. Nou, kijk, als er een actuele aanleiding is die de zaak weer op scherp zet, dan verwacht ik wel dat weer zal gaan gebeuren. Ja, zo'n aanleiding zou natuurlijk heel goed kunnen zijn. Op 6 mei zijn, verwacht ik. Nee, maar dat zou wel kunnen zijn dat het kabinet nu eigenlijk groen licht heeft gekregen van Europa om boeren uit te kopen. Is dat weer een moment waarop die op zijn kop moet gaan? Nou ja, dat is niet per se een bericht wat uitsluitend negatief is. Nee, precies. Wij hebben tijd aanbieding voor goede regelingen. Ja. Voor boeren die zelf willen stoppen. Precies. Bart Kemp, voorzitter van boerenbelangenorganisatie Agractie. Hartelijk dank. Shabir Parwas belde en hij is het helemaal eens met de stelling. Ik ben opgegroeid in een dorp, omringd met boeren en boerderijen. Ik heb al begrip voor wat de boeren nu meemaken en dat snap ik allemaal wel. Maar dat om misbruik te maken van de vlag, een nationaal symbool voor iedereen, dat vind ik absoluut niet kunnen. Vlaggeschenders in Nederland is niet te strafbaar. Maar dat mensen dat bijvoorbeeld ook niet willen respecteren voor 4 en 5 mei, dat vind ik absoluut niet kunnen. En het raakt me ook gewoon emotioneel. Elke dag als ik van en naar werk reis, kom ik genoeg vlaggen tegen die omgekeerd staan. En ik vind het onbegrijpelijk dat het nog steeds kan. En dat er ook niet tegen wordt gehandhaafd. Dat er ook niet mensen zijn die zeggen van ja, maar nu is het afgelopen, nu is het klaar, we begrijpen de boodschap. Hang die vlag maar gewoon recht, zoals dat hoort. Ja, al dus Shabir Parwas. Ja, dat is wel een ingewikkelde, hè? Gehandhaafd. Hoe ga je dat in godsnaam handhaven, Thomas? Ja, nee, dat is ingewikkeld. Een vlag die op zijn kop hangt. Nou ja, ligt eraan waar die aan hangt. Als die aan een lantaarnpaal van de provincie hangt, dan kan de provincie hem ook hangen of weghalen. Ja, op een boerenerf. Nee, maar dat bedoel, kijk, afgedwongen respect, zeker met zeg maar, met geweld van de staat afgedwongen respect. Dat is geen respect. Nee. En daarom is dit een discussie. En daarom gaat het hier om een oproep. En daarom het is gewoon een ethisch besluit dat je hier moet nemen. Ja, ja. Je kan het verkeerde besluit nemen. En dan zien we dat. Ja. Ja. Ineke Stroeken, traditiedeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Parwas die zegt net, de vlag is voor iedereen. Is dat eigenlijk bijzonder voor Nederland? Is dat typisch Nederlands of niet echt? Ja, dat is heel bijzonder zelfs. Wij hebben de vlag ook niet in een wet geborgd. Hè? Wij hebben een vlaggenprotocol. Ja. Maar in de andere landen, ja, er is geen land op de wereld waar je de vlag zo voor allerlei dingen mag gebruiken. Iedereen mag de vlag hangen, of het nou op 4 mei is of op als er iemand geslaagd is met een boekentas eraan. Of tegenwoordig zie je ook al een vlag met een blauwe of roze wimpel als er een kindje geboren is. Dus die vlag is inderdaad van ons allemaal. Ja. Maar tegelijkertijd is hij ook symbool van de eenheid, net als de koning. Dus je moet er wel met respect over beschikken. Hè? Ja. Wanneer zijn we eigenlijk begonnen met het ophangen van vlaggen? Nou, dat doen we al wel langer. En zeker na de Tweede Wereldoorlog. Toen, kijk, met de bevrijding. Kijk, een vlag in huis hangen, in huis hebben, net als de kleur oranje, was natuurlijk wel tricky. Maar voor mensen was dat ook de hoop, hè? De hoop op bevrijding. En op foto's van de bevrijding zie je al dat die vlaggen een hele prominente plaats hebben. Ja. Maar de eerste bevrijdingsdag was op de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Pas het jaar daarna is het op 5 mei gevierd. En dan zie je wel dat er gevlagd wordt, maar nog niet zo zoals wij, ja, met z'n allen. Hè? Overigens mag je op 4 mei mag je de vlag niet eerder buiten hangen als om 6 uur. Mm-hmm. Moet die half stok. Dus 2/3 vlag, 1/3 niet. En ook geen wimpel. Hè? En op 5 mei mag je hem volop hangen. Ja, ja, ja. En zijn we eigenlijk op 4 mei met de vlag half stok hangen begonnen al meteen het eerste jaar na de oorlog, dus 1946, zeg maar, 4 mei? Ja. Is dat meteen ook het eerste jaar geweest? Begonnen. Oh, ja. Alleen nog niet zo massaal als nu. Nee, nee. Niet iedereen had natuurlijk ook een vlag. Hè? En, maar ja, het hoort er wel bij. En ja, eerlijk gezegd is 4 en 5 mei. Kijk, na de oorlog hadden mensen ook genoeg aan hun hoofd. Hè? In 55 dan zie je dat 4, 5 mei meer gevierd wordt. Ja. Maar het is pas veel later dat het ook echt een nationale dag weer is geworden. Ja, precies. We hadden wel wat anders aan ons hoofd die eerste jaren na de oorlog vooral ook. Ja. Nou zeggen vlaggen iets over onze identiteit. Ik denk dat dat per individu ook wel een beetje verschilt. Wat wil het zeggen als je die vlag omdraait op een dag als 4 mei of 5 mei? Ja, dan zeg je eigenlijk dat je er niet bij hoort. Hè? Dat je niet geïdentificeerd wil worden met Nederland. Eigenlijk heel triest, hè? Want ja, wat is er toch mooier dat je toch een samenhorig gevoel hebt samen, hè? Het is niet alleen een vorm van protest, maar het is ook een vorm van, ja, wij horen er niet bij. Het is een noodkreet ook, hè? Ja. Ja, nou ja, goed, een noodkreet en we horen er niet bij, inderdaad. Dat zijn twee dingen die niet per se op één lijn liggen. Ja, triest eigenlijk. Hè? Ja. Dus eigenlijk wat er nu gebeurt is van beide kanten triest. Hè? Ja? Mensen die er nog steeds voelen dat ze er niet bij horen. En andere mensen die zeggen van ja, mijn zoon of mijn dierbare is voor ons land gesneuveld. En ons kwetst dat, hè? Ja, maar goed, we zijn dan blijkbaar, of we, een aantal mensen is dan blijkbaar niet bereid om dat even opzij te zetten voor 2 dagen. Ja. Ja. Is dat ook typisch Nederlands eigenlijk? Het is natuurlijk wel de scheiding tussen het platteland en de Randstad is de laatste tijd groter geworden. En dat gevoel leeft natuurlijk heel erg. Ja, waarbij we niet moeten vergeten dat heel veel boeren volgens mij de vlag of weghalen zoals we net hoorden. Of we dat eigenlijk wel recht hangen. Ja. Ja. Ineke Stroeken, traditiedeskundige, hartelijk dank voor deze bijdrage. Dan nog een oproep van beller Peter van der Molen. Ik vind het totaal respectloos wat deze boeren doen. Ze zijn zelf al vergeten hoe ze in het verleden mensen geknecht hebben. Hun eigen knechten tot 50 jaar terug waren gewoon slachtoffers. Om nu de stelling te deponeren dat zij de slachtoffers zijn en zich te vergelijken met oorlogsslachtoffers, dat is schandalig. Mijn vader heeft in het verzet gezeten. Ik heb verhalen gehoord hoe dat was. Als ik dat zie, dan schiet ik vol en denk van jongens, alsjeblieft zeg, kun je niet voor die ene dag even je eigen belangen opzij zetten? Er zijn heel veel mensen die jullie hiermee kwetsen. Ja, dat was Peter van der Molen. En er wordt meer gereageerd. Bijvoorbeeld meneer Van den Berg, die is erg geschrokken van Farmers Defence Force. Zijn vader heeft gevochten en vrienden zien sneuvelen. Oorlogsslachtoffers zijn niet te vergelijken met de situatie van de boeren nu, zegt hij. Het zegt veel over de boeren die de vlag omgekeerd houden. Mevrouw Prade vindt het een schoffering vanaf het begin al. Wees trots op je vlag. Dit is zeer disrespectvol. Joost vindt het beneden alle pijl. Je mag protesteren, maar dit is over een grens. Hier verspelen ze ook nog eens een keer goodwill mee. En mevrouw Farzad vindt het geen schoffering. Het zijn twee aparte zaken en staat los van de oorlogsslachtoffers. We gedenken de doden, maar moeten de levenden in nood ook niet vergeten. Martin de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt het geen schoffering, had ik begrepen, voor oorlogsslachtoffers die omgekeerde vlaggen. Met andere woorden, ze mogen best ondersteboven blijven hangen? Nou, zo heb ik het niet gezegd. Ik denk dat mannen en vrouwen die uitgezonden zijn namens de Nederlandse staat en die hun leven hebben gelaten namens ons, voor vrijheid en democratie en het beschermen van mensen die bedreigd worden, die verdienen het grootst mogelijke respect. Want die brengen dat offer met hun leven. Daarbij is het zo dat ik me niet kan voorstellen dat er ook maar één boer is of iemand die zijn vlag omgekeerd hangt, die geen respect heeft voor de families van diegenen die hun leven hebben gelaten in dienst van de Nederlandse overheid in militaire dienst. Dus ik vind het een valse tegenstelling. Ik hoor dingen voorbij komen. Ik hoop dat er een klein beetje respect is. Dat er misbruik worden gemaakt. Wij horen er niet bij. Ik denk dat een protest met het omkeren van de vlag, wat ik daar ook van vind, een stil protest is, een geweldloos protest is. Mm-hmm. En ik denk nou juist dat de mensen die gestorven zijn voor onze vrijheid en democratie en mensen proberen te beschermen op de wereld die bedreigd worden, dat die ook gestorven zijn voor democratie waarin we, zonder dat wij een vlaggenwet hebben in Nederland, die mensen doen een uiting met het omkeren van de vlag, waarmee wat ook behoort tot de democratie, En wat zij kunnen en mogen doen. En ik denk dat als je dat verbindt aan het wel of niet respect hebben voor iemand die het leven heeft gelaten in Nederlandse dienst, dat is een valse tegenstelling. Ja. En daarmee, en dat stoort mij, werken jullie ook mee aan de polarisatie daarin. Oh, ja. Want die tegenstelling is er niet. Nee. Maar meneer De Jonge, je kunt zeggen, die boeren hebben heus wel respect, hè, voor de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers en de oorlogsslachtoffers. En wat er allemaal voor vreselijks is gebeurd, dat zegt helemaal niks. Die omgekeerde vlag, dat hoeft elkaar niet in de weg te zitten, als ik u goed proef. Maar het gaat natuurlijk misschien vooral om dat als je die vlag niet goed ophangt, juist op die dagen, dat je daarmee bij een ander de indruk wekt. Hè? Je doet een ander pijn, zoals wel met wel meer discussies. Er is een kleine minderheid die je daarmee kwetst misschien. En ja, maar daar gaat het misschien om. Ja, maar die militairen die zijn toch omgekomen om mensen het leven te geven en vrijheden te geven om hun leven zo in te richten als ze dat wil, ja, binnen de kaders van de wet. Ja. En daar hoort dit, hoe vervelend mensen, en daar kan ik me iets bij voorstellen, dit ook vinden, hoort dat bij. Maar ik wil de indruk wegnemen, en dat kan ik niet namens iedereen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat boeren volledig respect hebben voor degenen die gevallen zijn namens Nederland. Ja. En ik zou het jammer vinden als daar nu een valse tegenstelling wordt gecreëerd. Ja. Want die mensen voelen zich wel degelijk bedreigd in hun bestaan en zekerheid. Nee, dat is denk ik ook niet de discussie. Het gaat er nu om wat voor indruk je bij een ander wekt door zelf bij je principes te blijven op een dag waarop je dat misschien even opzij moet zetten, omdat je daarmee andere pijn doet. Dat begrijp ik. Maar dan nog eens iets. Dan wordt er in de uitzending gesproken over 4 en 5 mei. Ja. Of 4 en 5 mei. Op 5 mei zou toch juist bij uitstek een moment kunnen zijn. Ja, ja. Om, ja. We vieren de vrijheid. Om dan juist die vlag andersom te hangen. Omdat wat ik goed vind, hoeft een ander niet goed te vinden. We, en de eenheid die we hebben, daar hebben we afgesproken in Nederland dat we binnen de wet acteren. En deze mensen acteren binnen de wet. En dat als iemand binnen de wet acteert, dat ik daar aanstoot aan neem, dat is heel vervelend. En ik doe de mensen nu tekort wie er zoon of dochter is omgekomen. Ja, maar daar hebben zij natuurlijk hun leven voor gegeven, dat die mogelijkheid er is. Ja, en dat moeten we niet verwarren. Maar meneer de Jonge, nou vind ik hem ingewikkeld worden. Want nou is het alsof de veteranen hun leven hebben gegeven, zodat de boeren op 5 mei, een dag die heel gevoelig ligt, net als 4 mei en vooral 4 mei, om toch voet bij stuk te kunnen houden en die vlag op hun kop te kunnen blijven hangen. Want dat is ook vrijheid. Dat is eigenlijk wat u zegt, toch? Dat is toch een ander soort vrijheid dan datgene wat ik zeg, waar zij dat voor gevochten hebben. De mensen die voor vrijheid hebben gevochten en hun leven hebben gegeven, dat die vrijheid ingevuld kan worden door mensen op verschillende wijzen. Dat is waar. En dat we niet moeten beoordelen of die wijze juist volgens ons juist of niet is. Ja. Dat moet binnen de kaders van de wet. Ja, maar goed, je kunt dus discussiëren over de zwaarte ook. Want ik denk dat er verschillende zwaarten zitten aan het begrip vrijheid wellicht. Martin Alleen, de Jonge, je moet niet polariseren door een valse tegenstelling hier te creëren. Ik weet misschien zo vals is die tegenstelling. Nee, volgens mij ben je nu even gewoon niet het slachtoffer. Is dat ook iets waar je mee moet gaan verzoenen? Dat jij op 4 mei even niet het slachtoffer bent? Ja. Dat zou inderdaad misschien de conclusie kunnen zijn, meneer de Jonge. Maar hartelijk dank. Uw punt is in ieder geval wel heel duidelijk en heeft het goed verwoord. Richard Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? Moeten de vlaggen worden omgedraaid voor die herdenking? Nee. Ik denk dat je de manier waarop je herdenkt, dat bepalend is of je respect hebt voor mensen. En iemand die een vlag omdraait of omgedraaid heeft, die zal absoluut, denk ik, ook op zijn manier morgen en overmorgen het verleden herdenken. En ik zou het kwalijker vinden als boeren, tenminste, nou nee, niet zozeer boeren, als mensen bewust morgen een vlag ondersteboven aan de vlaggenmast zou hangen. Ja. Maar dit hangt al even. En ik denk dat dit ook niet zozeer te maken heeft met wel of geen respect hebben voor de dag van morgen en overmorgen. Nee, u ziet het niet per se het verband. Want die vlag die hangt er inderdaad al een tijd. Ja, ja okay. Ik denk dat we het gewoon goed los moeten koppelen. Ja, dat is duidelijk. Maar je zou kunnen zeggen op die ene dag, als veel mensen dat wel belangrijk vinden, dat je dat even doet. Maar goed, hartelijk dank, Richard Thijssen. Tot zover deze stelling met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei. Schoffeer je de oorlogsslachtoffers. De discussie gaat ongetwijfeld verder in onze community. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Nu te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Oekraïne-deskundige Bob Deen komt met lessen voor de journalistiek en waarschuwt voor het halo-effect. Omdat je op tv bent geweest, word je opeens overal voor gevraagd. Dat gaan we bespreken in het Mediaforum. Nu, een koophuis komt voor jongeren iets meer binnen handbereik. Daarover meer in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Starters krijgen vanaf dit jaar meer kans op de woningmarkt. Dat komt omdat de huizenprijzen dalen en de lonen stijgen, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. We zien natuurlijk allemaal cao-onderhandelingen starten de laatste tijd. En dat gaat zich ook vertalen in hogere inkomens voor starters, waardoor ze uiteindelijk ook weer meer kunnen lenen. En vandaar dat we ook zien dat het verwachten dat het de komende jaar weer iets beter zal worden voor starters. Althans iets betaalbaarder. Door het krappe woningaanbod en de lage rente was de situatie voor jongeren de laatste jaren vrij uitzichtloos. En daar kwam de stijging van de hypotheekrente vorig jaar nog eens bij. Maar er lijkt sprake van een kentering nu de woningmarkt afkoelt. Toch blijft het voor starters met een gemiddeld inkomen van ongeveer 67.000 euro nog steeds moeilijk om een huis te kopen. Bij VDL Netcar in Born zijn vanochtend honderden medewerkers de fabriek uitgelopen, meldt 1 Limburg. Ze zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan. Bij het bedrijf dreigen massa-ontslagen. Begin volgend jaar loopt het contract af met BMW dat nu nog minis produceert. En er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. De bonden vrezen voor de toekomst van 3800 werknemers. Na een dagenlange klopjacht is in Texas de man opgepakt die 5 van zijn buren zou hebben doodgeschoten. Het zou gaan om een Mexicaan die illegaal in de VS was en ook al 4 keer het land was uitgezet. In Italië en andere Europese landen zijn zeker 100 arrestaties verricht bij een grote politieactie tegen de 'Ndrangheta, een van de grootste maffia-organisaties. Onder meer in Duitsland werd huiszoeking gedaan op tientallen plekken. De leden van de 'Ndrangheta worden onder meer verdacht van drugs en wapenhandel. En Nederland is weer terug in de top 10 van de ranglijst van persvrijheid. Vorig jaar was ons land gezakt naar plaats 28, nu staan we op plaats 6. Dat kwam vooral toen door de agressie tegen journalisten en de moord op Peter R. de Vries. De politie heeft vorig jaar opnieuw meer geweld gebruikt. Dat gebeurde zo'n 33.000 keer. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten. Er zijn meerdere oorzaken voor, zegt de Amsterdamse politiechef. Aan de ene kant zien we ook dat in die afgelopen 4 jaar het geweld tegen politieambtenaren ook is toegenomen, hè, tegen politieambtenaren. En dat is ook met zo'n 25% is dat gestegen. Ook waren er meer protesten en staan burgers en de overheid vaker tegenover elkaar. Parkeren in Scheveningen of in het centrum van Den Haag kost voortaan 50 euro. Je betaalt standaard het dagtarief, ook al hoef je de auto maar 10 minuten kwijt. Met de proef wil de gemeente Den Haag bekijken of automobilisten door de hoge kosten uitwijken naar parkeergarages, waar het goedkoper is. De hoop is dat er zo meer parkeergelegenheid is voor mensen die in Scheveningen en Den Haag wonen. Eerder verhoogde de gemeente het uurtarief al voor parkeren al fors. Ook worden er sneller wielklemmen geplaatst. Het weer, behalve wat stapelwolken in het noorden, in de rest van het land volop zon. Vanmiddag iets meer bewolking, maar het blijft droog bij 12 graden in het noorden tot 17 in Limburg. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan maximaal tussen de 18 en 23 graden. Hé, lekker, dat begint erop te lijken. Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? Daar gaat het niet zo goed, want er staan een paar files door ongelukken. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Purmerend 4 kilometer. Je hebt daar 10 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Bijna een kwartier inmiddels op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Echteld, daar is de rechterrijstrook dicht. De A58 Vlissingen-Bergen op Zoom is helemaal dicht tussen Afrit Eerstukken en Rilland. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 1 week tot de zomerweek start. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Karel-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat zegt die plek 6 van Nederland op de persvrijheidsindex precies? Want ook hier kunnen journalisten lang niet altijd veilig hun werk doen. En Oekraïne-deskundige Bob Deen roept media op om vaker jonge, minder ervaren deskundigen een kans te geven. Dat is altijd een meerwaarde, vindt hij. Dit en natuurlijk meer onderwerpen in ons mediaforum met spraakmaker Marja Verburg van het Duitsland Instituut, Thomas Muns, hoofdredacteur van Investigo, en Hansje van de Beek is binnen, onderzoeksjournalist bij Argos. Goedemorgen, Hansje. Goedemorgen. We kijken eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hansje, jouw mediamoment gaat over de zaak tegen journalist Roman Pratasevich. Om de herinnering even op te poetsen, laten we even teruggaan naar het moment dat hij 2 jaar geleden werd opgepakt. The growing international outrage over what's being called state-sponsored hijacking. Gisterochtend werd een vliegtuig vertrokken uit Athene en onderweg naar Litouwen gedwongen door middel van een valse bommelding om te landen in Minsk. En daar werd de 26-jarige journalist Roman Protasevich gearresteerd. Wij kunnen formeel natuurlijk niet zeggen of Rusland hierbij betrokken was. Er wordt momenteel gevreesd voor zijn leven. I'm sure that he's been tortured. He's considered to be like private enemy of Lukashenko. Ik denk dat veel mensen zich dit nog wel herinneren. Waarom wil je dit als mediamoment? Nou, er is net een straf tegen hem geëist, 10 jaar. Mm-hmm. En tegen zijn collega's 19 en 20 jaar. En dat lijkt toch wel verband te houden met het feit dat hij 10 dagen nadat hij werd opgepakt op staatstelevisie vertelde dat hij het allemaal helemaal gedraaid was. Hij had respect voor Lukashenko. Oh ja. Dat zag er allemaal. Ja, en inmiddels heeft hij ook ongeveer 1500 misdaden die hem worden verweten, ook schuld bekend. En dus heeft dat duidelijk wel zijn effect, dat je 10 jaar minder strafkampen geëist krijgt. En het lijkt ook voor mij bijna de enige optie als je dat, ja, als je iets wil helpen. Er zijn EU-sancties, staatsleiders die zeggen dat ze het afkeuren. Ja, dat maakt allemaal niks uit. En bij mij is de vraag van, oh ja, wat zou je dan doen? Ja, ik ben gewoon een heel bang persoon, dus ik zou überhaupt nooit, denk ik, zo'n misdaadjournalist worden of heel principieel zijn als je. Dat, dus ik denk ook, als ik dan wel in die situatie kom, ja, ik zou ook op de staatstelevisie misschien zeggen, niemand gelooft dat toch, zou ik dan aan mezelf, mezelf dan vertellen. Nee, ja, niemand gelooft het toch. Ja, en. Maar heeft het hem, denk je, dat moeten we nog zien, maar zou het hem kunnen helpen, laat ik het zo zeggen? Ja, dat lijkt. Nou, als de eis al 10 jaar minder is, ja, dat scheelt al natuurlijk. Dat scheelt al behoorlijk. Ja, ja, dat was het heftigste eigenlijk, hè, Thomas, dat hij met die verklaring kwam. Ja, ik bedoel, je weet natuurlijk uit de Stalin-tijd wat daarachter zit. Marteling, dreiging van marteling, dreiging van familie. Het zo schokkend. En tegelijkertijd heeft, wat me altijd bekruipt, is het gevoel, hoe bang moet zo'n boevenregime zijn om een vliegtuig te kapen, om een blogger van het vliegveld te arresteren en hem onder dreiging van ongelooflijk veel fysiek geweld te laten bekennen op staatstelevisie. Precies wat Hanschok zegt. Iedereen, dat weten we ook uit de Sovjet-Unie, niemand gelooft het. Iedereen weet wat er aan de hand is. Ja. Hoe bang moet zo'n regime zijn voor zo'n jongen die af en toe wat blogt? En daar doe ik hem tekort. Maar laten we wel wezen, het is iemand die blogs schreef over wat er misging. En wat er mis was. En hoe bang moet zo'n regime zijn? Dus hoe fragiel is het angst van het regime? Of zegt het regime eigenlijk, wij laten niet met ons sollen. We gaan echt heel ver. Nee, het is echt... maar goed, het is misschien projectie. En misschien is het een coping strategy. Ik hoop daar altijd angst in te zien. Marja Verburg? Nou ja, ik heb me toen ook afgevraagd. Want het is ook een soort schaamteloos laten zien waartoe je in staat bent. Kijk eens even wat wij met mensen kunnen doen. Dus het is ook... Een soort bevestiging wat hij probeerde aan te tonen. Het is heel raar natuurlijk. Ja, maar dus dat het niet alleen angst is van, oh god, wat gaan ze met ons doen? Maar ook gewoon, kijk, dit kunnen wij doen. Dus stap maar niet in een vliegtuig van Athene naar Litouwen. Of je eigen bevolking enorm intimideren. Ja, want dat was het ook nog. Hè? Hij was gewoon in het buitenland. Je zou denken, ja, mij kan niks overkomen. Ja. En dan word je gewoon uit de lucht geplukt. Dat is echt, ja, echt heel eng. Ja. Goed, de journalistieke conclusie van dit mediamoment? Nee. Altijd bekend. Ja. Ja. Nou, de journalistieke conclusie is, en dat is iets wat we altijd goed in de gaten moeten houden, is journalistiek bedrijven versus zo'n regime is iets totaal anders dan wat Hansje en ik doen, al zijn we allebei onderzoeksjournalist. Ja. Het is een totaal andere daad. Veilig. Ik denk dat het onvergelijkbaar is. Het is een verzetsdaad in autoritaire landen om journalist te zijn. En hier... Je bent activist. Ja. Thomas, jouw mediamoment is het persbericht van de politie vandaag over politiegeweld. Aantal incidenten waarbij geweld wordt gebruikt of werd gebruikt steeg vorig jaar met 18%. Het totaal aantal zogeheten geweldsaanwendingen nam met 12% toe. Wat viel jou op aan die cijfers? Nou, er vielen mij twee dingen op. Drie dingen. Als eerste viel me natuurlijk op, hey, wat goed dat de politie dit gewoon naar buiten brengt. Met een persbericht en het onderliggende cijferwerk dat er is. Want ik denk dat dit een belangrijke stap is naar meer transparantie en meer controle. Maar wat me daarna ook direct opviel, de politie zegt zelf, een stijging van 12% geloof ik in totaal. Ja, En geweldsaanwendingen. De grootste stijging zat hem in Den Haag. En daar concludeerde de politie, denk ik terecht uit, dat te maken heeft met demonstraties. Ja. Dat er dus ook geweld gebruikt wordt bij demonstraties. Maar daar viel me iets op wat ik eigenlijk stiekem al wist, omdat Investico een aantal weken geleden een belangrijk onderzoek heeft gedaan naar de inperking van demonstraties. Dat de politie niet los registreert wanneer ze geweld aanwenden tijdens een demonstratie. En dat vind ik, als burger ben ik daar bezorgd over. Omdat ik denk dat als je geweld inzet wanneer je mensen hun grondrechten beperkt of in goede banen probeert te leiden, hoe je het maar ziet. Dat zou je los moeten registreren. Want dat is een losse discussie. En nu wordt ieder kroeggevecht in de Haagse binnenstad op dezelfde hoop gegooid. Ik weet het niet in dat onderzoek. Ik weet toevallig weet ik hoe die politiecijfers opgebouwd worden. Mm. Iedere geweldsaanwending is hetzelfde. Ja. Wat ze dan wel uitsplitsen zijn de verwarde mensen. Dat is natuurlijk. En daar doet de politie ook iets. En dat hoorden we net ook in de discussie rondom de stelling van de omgekeerde vlaggen. Daar zegt de politie, ja, dat heeft misschien te maken met de polarisatie in de samenleving. Ja. En dat vond ik een gevaarlijke beweging, waar we als journalisten niet te makkelijk over moeten nemen. Want polariseren is nu een soort van grabbelton-term geworden. Ja. Als je iets vervelend vindt en je wilt van je afschuiven. En dat er meer gedemonstreerd wordt, is niet per se een uiting van een polariserende samenleving. Nee, want polarisatie in de samenleving is dat groepen tegenover elkaar komen te staan. En de meeste protesten, ook de boerenprotesten, gaan gewoon heel netjes over. Dat zijn protesten tegen overheidsbeleid. Ja. Dus het heeft helemaal niet zo heel erg veel met polarisatie te maken, wat mij betreft. Hoewel ik ook niet weet hoe de politie dit grabbelton-begrip gebruikt. Nee, met andere woorden, het is moeilijk wat we nou met die cijfers moeten. Precies. Ja, het is een goede stap dat de toename gemeld wordt. Maar ik vind het lastig als journalist om te kijken, nou, wat moet ik hier nou uit concluderen? Ja. Wat concluderen jullie hier nou uit? Dus waar kan ik je nou aan houden? Ja, precies. Als controleur van de macht. Hansje, heb jij dat ook? Die spaghetti van die cijfers? Die cijfers zijn heel... Medialoog heeft een aantal jaar geleden over die cijfers een uitzending gemaakt. Dus ze zijn transparant. Alleen die interpretatie heb ik nog wel wat twijfels bij. toen heeft politie constant volgehouden dat er een toename was van politiegeweld. Onder, dat was een van de argumenten om de taser, dat stroomstootwapen, te krijgen. Nou ja, en bij Medialogica heeft Pauw toen gewoon toegegeven dat dat niet zo is. Frank Pauw. Ik vind cijfers en transparantie, daar zijn we allemaal voor. Maar de interpretatie van die cijfers is natuurlijk het belangrijkste. Ja, precies. Want er wordt inderdaad het toegenomen polarisatie wordt genoemd. Het aantal voorvallen met verwarde personen wordt genoemd. En de nauwkeurige registratie sinds 2019 is ook een factor voor die toename. Ja, dat is op zich een goede uitkomst geweest van de nationale politie. En van de weinige, denk ik, goede uitkomsten van de nationale politie. Is dat er nu een eenduidig, al zei het ondoorzichtig, maar wel eenduidig registratiesysteem door het hele land wordt opgetuigd. Ja. Dus volgens mij zijn ook bijvoorbeeld schelden is ook een geweldsaanwending, volgens mij. Hè? Dus je moet dat wel. Het gaat om aanwendingen door de politie. Hè? Oh, okay. Dus niet geweld tegen. Ja. Oh, zo. Ja, want ze noemen zichzelf soms ook hulpverlener. Geweld tegen hulpverleners, daar noemt de politie zichzelf ook. Marja Verburg, in Duitsland is politiegeweld ook een behoorlijk issue. Hè? Ja, zeker. Maar dat heeft Nederland dan toch echt nu voor op Duitsland. Dat ze zelf met cijfers komen. Toen die George Floyd in Amerika. Toen was er in Duitsland een discussie over racial profiling. Daar waren helemaal geen cijfers over bekend in Duitsland. En eigenlijk was toen de roep, dat moeten we gaan onderzoeken. We moeten zelf kijken natuurlijk vindt dat plaats, maar hoe erg dat is. En de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland heeft toen gezegd, nee hoor, want racial profiling is verboden, dus dat hoeven we niet te onderzoeken. Ja. Ik bedoel, dat is waar Duitsland vandaan komt. Zo, klaar. En er zijn wel cijfers, maar die zijn dus niet van de politie zelf. Er is onlangs onderzoek geweest dat blijkt dat er 12.000 verdenkingen van onrechtmatig politiegeweld zijn. 12.000. En dat is 5 keer meer dan ze hadden gedacht. Maar dat zijn dus universiteiten die dat onderzoeken. Ja. En niet de politie zelf. Nee, precies. Want de politie zelf wil daar niet aan of zo. Wat nee, is dat ja, dan? Ja, er wordt ontzettend veel gediscussieerd. Want een van de problemen binnen de Duitse politie is dat er ook steeds meer een van de problemen in Duitsland is rechtsextremistisch geweld. Dat veel groter is dan bij ons. Mm-hmm. En ook binnen de politie en het leger zijn sympathisanten met rechtsextremistische ideeën. En ook chats met allerlei geweldsverheerlijkende en ook racistische uitspraken van de politie dus. Dat is een hele grote discussie, van wat moeten we daarmee? Ja. Maar echt cijfers, het zou heel goed zijn als ze dus inderdaad ook zelf met cijfers komen, hoe dat met geweld in Duitsland bij de politie. Ja, want even los van de cijfers zelf en de interpretatie van die cijfers zelf, het feit dat je dat zelf naar buiten brengt, dat zegt ook wel wat, toch? Daarmee geef je wel een bepaald signaal af, zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk dat heel goed is. Ja. Maar dan heb je inderdaad alsnog kun je een hele discussie voeren over. Ja, zeker. Bijvoorbeeld, Hansje, die wil ik nog even uitleggen. Volgens de politie laten de cijfers bovendien zien dat het stroomstootwapen dat werkt. Kun je dat op basis van deze cijfers zeggen? Trok jij die conclusie ook? Nou, dat is toch mooi dat het wel werkt, nadat je het hebt gekregen op cijfers die niet helemaal kloppen. Ja, ik weet niet of dat nou echt, dat je dat kan zeggen. Ja. Er wordt ook gedreigd dus met het stroomstootwapen, zeggen ze. En dat zou dan al werken. Ja, ik weet niet hoe dat of die correlatie ook causaliteit is, eerlijk gezegd. Nee, net als met de polarisatie. Nieuws op deze internationale dag van de persvrijheid. Nederland is maar liefst 22 plekken gestegen in de jaarlijks gepubliceerde persvrijheidsindex. U hoorde het net ook in het nieuws van journalistenorganisatie Reporters sans frontières. Van plek 28 naar plek 6 in 1 jaar. Nederland staat weer in de top 10 van de jaarlijkse internationale persvrijheidsindex. Vorig jaar was ons land gezakt naar plaats 28. Dat kwam door de agressie tegen journalisten en de moord op Peter R. de Vries. Nu staan we weer zesde. Het diverse medialandschap wordt geprezen. Al zijn er ook zorgen dat het grootste deel van de kranten in handen is van 2 mediabedrijven. Ja, onze spraakmaker Marja Verburg deed een ironisch of cynisch juichgebaartje net. Ja, je kunt je dus inderdaad afvragen, wat zeggen die cijfers nou precies? Nou, daar gaan we het over hebben. Van zoveel naar 6, en in Duitsland is het dan net weer andersom. Maar, Want Hansje, dat klinkt in principe als goed nieuws. Ja, het grote verschil is natuurlijk dat vorig jaar, of het jaar daarvoor, Peter R. de Vries is vermoord. En dat werd volgens mij wel heel zwaar meegewogen in die lijst. Ja, waarbij de discussie natuurlijk wel is gevoerd. Was dit een journalistieke moord of volgens niet? Volgens mij was dat toen nog niet helemaal bekend. Maar inmiddels is natuurlijk wel bekend dat een van de verdachten heeft gezegd van hij stak zijn neus ertussen. Dus nou ja, dat zou ook als journalist kunnen zijn. Ja, dus ja, Maar we zijn weer in de top 10. Dat zou perfect moeten zijn. Ja, omdat er dit jaar dan geen moord is gepleegd. Dat denk ik. Ja. Maar weet je, ik vind het ook wel heftig om te denken dat wij dus nummer 6 zijn. En ik vind nou het klimaat niet perfect. Je zou dan ook denken, de top 10, daar is niks aan de hand. Kunnen wij allemaal in vrijheid en je wordt nooit bedreigd. Ik word nooit bedreigd hoor, want ik ben dus zo'n scheid. Luister dat ik niet hele enge dingen doe. Ja, bekend gewoon. Ja, maar dus ik vind het wel heftig. Dat er eigenlijk nergens is het perfect. En ook niet in die top 10. Maar Thomas, hoe zou jij het journalistieke klimaat in Nederland wel omschrijven tegenwoordig? Verdienen wij plek 6 met andere woorden? Moeten maken. Inderdaad, afgelopen jaar is er geen journalist doodgeschoten. Jee, in de top 6. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk een korte tijd geleden dat rapport gehad van de OVV, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, naar dat falende beveiligingsstelsel, waarvan zij zeggen, ja, dat heeft bijgedragen aan de mogelijkheid van het vermoorden van Peter R. de Vries. Volgens mij de minister, als ik me niet vergis, heeft persoonlijk haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van de Vries. Ja, luister eens, dat is en wat dat betreft, Jezielkus heeft ook gezegd, de minister, dit is niet 1, 2, 3 opgelost. Dit probleem in de beveiliging van mensen. Dus het structurele probleem waardoor Peter R. de Vries überhaupt op klaarlichte dag doodgeschoten kon worden in een druk straatje in Amsterdam. Dat is nog niet opgelost. Nee. Daar is iedereen heel helder over. Dus wat dat betreft is het misschien onverdiend. En hoe zou je het politieke klimaat kunnen omschrijven? Nou, dat als je eruit ziet zoals ik. Je bent wit en je bent een heteroseksuele man. En je blauwt je vooral bezig met hele ingewikkelde beleidsvraagstukken. Om te onderzoeken. Dan zit het wel snor. Maar bijvoorbeeld een journalist als Marieke Kuiper, die voor de Pointer juist daar gaat zitten waar de maatschappelijke pijn zit. Mm-hmm. Daar gaat zitten waar het gaat om desinformatie. En dat blootlegt. Die wordt op zeer onheuze wijze bejegend, bedreigd. En dat tekent ook het rapport aan. Zeg van, ja, voor vrouwelijke verslaggevers die op maatschappelijk controversiële punten gaat zitten, die worden ernstig bedreigd. En ik vind het een aanfluiting en een schande dat je als land nog steeds in die holbewoner-dynamiek zit met elkaar. En overigens zijn er nu allemaal boeken die laten zien dat holbewoners een stuk geëmancipeerder waren dan wij. Ja, maar wordt er dus nog steeds niet serieus genoeg gekeken door de politiek naar de veiligheid van journalisten? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij wordt daadwerkelijk wel fondsen vrijgemaakt. Voor bijvoorbeeld zo'n initiatief als Persveilig enzovoort. Dus daar zijn allemaal initiatieven. Maar er wordt toch te weinig gehandhaafd op bedreigingen van journalisten, ben ik bang. Er is iets wat je, dat heet in wetenschap het cooling down effect. Mm-hmm. Dus op het moment dat je ziet, nou ja, we zeiden net een beetje grappend, op het moment dat je ziet dat collega's bedreigd worden, dat je toch twee keer nadenkt voordat je een bepaalde beweging zou portretteren of voordat je een bepaald item maakt. En dat effect is heel moeilijk vast te stellen. Dat is moeilijk. Er zijn moeilijk om daar directe causale verbanden tussen te trekken. Maar dat is wel iets wat aan de hand is. Ja. En daar moeten we daar moet hard tegen opgetreden worden. Ja. Maar ja, Verburg, jij zei net aan het begin, toen we dit item begonnen, of dit gesprekje begonnen, in Duitsland is een andere ontwikkeling aan de gang. Waar staat Duitsland eigenlijk? Nou, Duitsland is gezakt van 16 vorig jaar naar 21 nu. En dat heeft ermee te maken dat Duitse journalisten bij demonstraties heel vaak bedreigd worden. Dat heeft natuurlijk in de coronatijd is dat enorm toegenomen, maar dat was daarvoor ook al. En dat was wat ik eerder al zei. In Duitsland is er heel veel rechtsextremistisch geweld. En ook bij demonstraties van rechtsextremisten worden, trouwens niet alleen bij rechtsextremisten, maar er worden journalisten heel erg bedreigd. En wat journalisten ook zeggen, is dat zij zich niet veilig voelen, omdat de politie hen eigenlijk niet genoeg beschermt bij demonstraties. En daar heb je soms ook weer de dynamiek dat de politie misschien toch wat meer sympathie heeft voor de demonstranten dan voor de journalisten die daar dan staan in sommige bij sommige demonstraties of in sommige gebieden. Maar een van de redenen waarom Duitsland gezakt is omdat journalisten dus ook zeggen, we worden eigenlijk te weinig beschermd door degene die ons zouden moeten beschermen. Ja, dus ze voelen zich in die zin ook onveilig. Ja, eigenlijk van alle kanten dan, van meerdere kanten. Ja. Thomas, wat zegt het jou over de meetmethode van die lijst, dat je in één jaar 22 plekken stijgt? Ja, dat is natuurlijk natuurlijk. Dat doet wat dat betreft niet onder voor politiecijfers in termen van intransparantie. Heerlijk, al die cijfers toch altijd. Ja, nee, maar dit is heel belangrijk in ons werk, hè, dat we de cijfers kiezen laten zien. Maar op zich is het goed. Wij moeten ze niet voor absoluteren. Mm-hmm. Wij moeten niet doen alsof we nu iets gepresteerd hebben, omdat we van 22 naar 6 zijn gegaan. Nou, we moeten ook vooral laten zien hoe daarmee gespeeld wordt. Je moet ergens beginnen door de clubs die een eigen belang hebben bij die cijfers, toch? Dat moeten we laten zien. Ja, maar cijfers kunnen ook een goed begin zijn voor een discussie. En dat is hoe je dit, denk ik, eventjes moet behandelen. Er is een meetmoment. Dan krijg je een ranking. En dat is een goede input voor een discussie. Ja. Maar de vlag kan niet uit. Ook niet als we straks op 1 staan. Nee, Hansje. Zelfde conclusie voor jou? Ja, zeker. Het is gewoon nog niet perfect. En die cooling down, die herken ik. Wij hebben ook uitzendingen over rechtsextremisten. En dan denk je ook, ja, dan doe je het. Maar je denkt wel, daar gaan we dan. Ja. Tijdens de uitzending, dan kijk ik gewoon even niet op Twitter. En dan uiteindelijk wel. Maar het is wel, als je daarover begint, dan weet je wel dat je in ieder geval vervelende berichtjes krijgt. Ja, dat sowieso. Dan naar een van de bekendste deskundigen van de oorlog sinds de inval vorig jaar in Oekraïne, Bob Deen, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Hij vertelde in een interview met journalisten vakblad Villa Media over zijn ervaring met journalisten het afgelopen jaar en kwam ook nog met een aantal tips. Hansje zelf heeft hij ook ervaring als journalist, daar kwam ik achter toen ik dat las, en vertelde dat hij aan het begin van de oorlog nog te vaak zelf in de rol van journalist schoot in plaats van als duider. Wat bedoelde hij daarmee? Ja, wat hij bedoelde was dat hij zelf nieuws verspreidde, volgens mij vooral via Twitter. En waar hij dan op ingaat is dat, dat er, zoals we het net over hadden, vervelende berichtjes komen. Maar ook er toch best wel veel desinformatie wordt verspreid. Ook door de bekende reguliere media. Ja. Dus ik denk dat hij daarmee bedoelde dat hij gewoon niet heel zeker was wat hij moest verspreiden. Op dat moment. Ja, hij was nog niet helemaal in zijn rol als duider geland, eigenlijk. Ja. Want vind je dat duiders zich ook minder in de wat dan heet de eerste lijns journalistiek moeten begeven? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat je als duider dus net als de adviezen die hij geeft, hè, eerst het in context laten, eerst goed lezen, dat je dat dus ook moet doen als duider. Ja, want hij werd dus sinds die inval, werd hij vaak gevraagd om duiding te geven over de oorlog en had dus veel contact met journalisten. Villa Media vroeg hem daarom ook om tips voor journalisten of die had. Nou, de eerste tip was: probeer nieuws meteen in het juiste perspectief te zetten en publiceer bijvoorbeeld niet meteen alles wat Poetin zegt over kernwapens. Voorzie dat soort uitspraken van context. Thomas, heb jij het idee dat journalisten nog te vaak gelijk iets willen brengen vanuit Rusland in plaats van eerst de juiste duiding en lading erbij te zoeken? Ik heb het idee dat dit is afgenomen, maar ik weet ook niet of we dat als samenleving gewoon wat als samenleving beter beginnen te begrijpen wat het Kremlin precies voor spel aan het spelen is wanneer ze weer een dreiging van kernwapens naar buiten brachten. Ik kom me herinneren dat het was nog in het begin van dit jaar dat we ook het Nederlandse journaalje heel druk bezig was om toe te werken naar 1 jaar Oekraïne-oorlog en gaat Poetin dan iets doen op die 1 jaar. Dat bleek hield hem weer een hele onsamenhangende toespraak. En dat was het volgens mij. Daarvoor zag je dat ook met dat dreigen van kernwapens. En ik heb ook het idee dat er een soort van besef is gekomen, zowel bij de journalistiek als bij gewoon de burgers die de journalistiek genieten. Wacht heel even, het gaat om die dreiging. En je geeft het vorm en je geeft het kracht op het moment dat je daar heel bang voor bent. En dat ook heel paniekerig verspreidt. Dus ik heb wel het idee dat die asymmetrie, hè, het Kremlin en Poetin, dat is niet een president zoals staatshoofden in het Westen dat zijn. Mm-hmm. Dat is een ander type regime, met andere belangen, met een andere opstelling. Ja. En dat betekent dat als ze iets zeggen over kernwapens, dat dat ook een andere vorm heeft dan wanneer bij wijze van spreken Joe Biden. Ja. En daar komen we eigenlijk gedurende dit proces steeds beter achter. Ja, dat denk ik wel. Dat het ook een leercurve is en dat ook een beetje moeten afkicken van doen alsof Rusland een normaal land is. Ja. Bob Deen zegt ook, Hansje, ik heb soms het vermoeden dat effectbejag daarbij een rol speelt. Hè, dat snel brengen en alles wat Poetin zegt publiceren. Redacties weten tegenwoordig precies welke verhalen online het best gelezen worden. En artikelen over kernwapens scoren gewoon. Angst verkoopt. Ja, feit zou ik bijna zeggen. Ja. Tuurlijk zijn redacties daarmee bezig. Maar je zou ook kunnen zeggen gewoon dat het nieuws is. Ja dat is het ook natuurlijk. Ja, precies. Ja. Goed, tweede tip. Geef jonge, minder ervaren deskundigen een kans. Hun blik is van toegevoegde waarde. En die hebben bijvoorbeeld de Koude Oorlog niet meegemaakt. En brengen weer een heel ander perspectief mee. Was jij het daarmee eens? Ja, roerend. Ja? Maar ja, maar ik zou bijna... juist fijn, die context en die bagage. Nee. Maar dat komt niet per se met iemands leeftijd. En het gaat ook niet per se om... Laat ik zo zeggen, ik wil een beetje omdraaien, die tip. Want zoals jij hem nu formuleert, of zoals Bob Deen hem formuleerde, is het alsof je dan jonge mensen een kans geeft. Maar ja. Eigenlijk zou ik zeggen, draai het eens om. Ik vind eigenlijk dat er mensen die op een redactie werken, met name van tv-programma's, soms ook radioprogramma's, die zouden ook een bepaalde beroepseer moeten hebben, die ik eigenlijk niet zie. Namelijk... probeer eens andere stemmen te vinden. Dat haakt ook in op de klachten over diversiteit in de media enzovoort. Het zou eigenlijk jouw eer moeten zijn als je werkt als redacteur bij een televisieprogramma of bij een radioprogramma, om te scouten, om op zoek te zijn naar, god, die stemmen zijn nog niet gehoord. Ja. En het kies vaak voor de vertrouwde weg gewoon. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een beetje, ik vind het eigenlijk een beetje makkelijk vaak. Ja. Als het werkt, dat kun je ook zeggen. Maar het werkt niet, want het wordt een echokamer. En er ontstaat ook heel sterk het wij van de televisie gevoel. Ik vind het eigenlijk best wel interessant en ook best wel leuk om af en toe eens een keer iemand te zien of te horen die wat minder gelikt uit zijn woorden komt. En het eerste wat ik dan denk als mediaconsument is, oh wat grappig, iemand is net zo zenuwachtig als ik zou zijn op dat moment. Ja, en dan heb je een mens daar zitten in de studio. God, dat is dan het ergste wat je kan overkomen. Ik denk, ik zou nogmaals, leg het niet bij de kans voor die jonge mensen. Draai het om. Precies. En doe het wat meer eer. Zie dat niet per se als een offer ook. Nee. Ik ga jullie bedanken. Thomas Muns, fijn dat je er was. En Hansje van de Beek. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. Het wordt voor jonge werkenden wat makkelijker om een huis te kopen, zegt de Nederlandse Bank. De huizenprijzen dalen en de lonen stijgen, en daardoor komt een koophuis voor starters iets meer binnen handbereik. In Italië en andere Europese landen zijn zeker 100 arrestaties verricht bij een grote politieactie tegen de 'Ndrangheta, een van de grootste maffia-organisaties. Onder meer in Duitsland werd huiszoeking gedaan op tientallen plekken. De leden van de 'Ndrangheta worden onder meer verdacht van drugs en wapenhandel. Parkeren in Scheveningen of in het centrum van Den Haag kost voortaan €50. Je betaalt standaard het dagtarief, ook al hoef je de auto maar 10 minuten kwijt. Met de proef wil de gemeente Den Haag bekijken of automobilisten uit gaan wijken naar de goedkopere parkeergarages. En na 6 jaar is Cristiano Ronaldo weer de best betaalde voetballer ter wereld. Het komt door de overstap vorig jaar van Manchester United naar Al Nassr in Saoedi-Arabië. Ronaldo heeft een jaarsalaris van zo'n €68 miljoen. En met alle overige inkomsten komt hij uit op zo'n €124 miljoen. Nou, dat lijkt me genoeg, toch? Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? Enkele ongelukken zijn er gebeurd. Onder meer in Noord-Holland op de A7. Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Zaandijk en Purmerend 4 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Van Hoorn naar Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid 20 minuten vertraging. Daar is nu een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht. Ook 20 minuten extra voor de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Echteld. Na een ongeluk is daar de rechter rijstrook afgesloten. En helemaal dicht is de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen af het Eerseke en Rilland. De vertraging is ongeveer een kwartier. Verkeer wordt zolang via de vluchtstrook geleid. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De coalitie in Duitsland ligt voortdurend met elkaar overhoop. En dat komt nou niet bepaald als een verrassing. Vooral de liberale FDP en de Groenen botsen op belangrijke thema's als armoedebestrijding en klimaatmaatregelen. Spraakmaker Marja Verburg volgt de politieke schermutselingen op de voet en gaat deze coalitie de rit uitzingen? Dat is de vraag. We praten daar zo meteen na 11 over door. Want, ook aangeschoven, Jerry Vermanen, onderzoeksjournalist bij het KRO-NCV-programma Pointer. Goedemorgen, Jerry. Goedemorgen. Jullie doen al sinds 2020 onderzoek naar Joods erfgoed. Nu hebben jullie je gericht op onder andere verdwenen Joodse begraafplaatsen en synagogen. Schets nog even kort wat jullie nou precies onderzocht hebben. Want dat zijn die verkaufsboeger, hè? Ja, klopt. Dat is een registratie van onteigend en doorverkocht Joods vastgoed. Moet je denken aan panden, weilanden, stukken grond. En eigenlijk zijn die een aantal jaar geleden digitaal gemaakt. Ja. En wij onderzoeken of gemeenten daar een rol in hebben gespeeld en of ze nog wat goed kunnen maken tegenwoordig. Ja, precies. En nou, wat die rol is geweest, dat horen we zo meteen. Dan praat ook Benjamin Jacobs, opperrabijn van de Nederlands-Israëlitische gemeenschap mee. Nu gaan we eerst het land in. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, we hebben vandaag het uitzendbureau bemand met Maarten Bleumers. Maarten, waar ben je terechtgekomen? Goedemorgen, Carl-Johan. Op een station ergens in het land, want we gaan het hebben over de toegankelijkheid van het OV. Marja, goedemorgen ook. Goedemorgen. En jij bent vanmorgen spreekbuis, begrijp ik, voor een vriendin. Ja, een vriendin van mij die heeft MS en die heeft een rollator nodig om te kunnen lopen. Zij gaat vaak met de trein naar Duitsland, naar Berlijn. En als ze daar aankomt, dan wordt ze door het personeel van de Deutsche Bahn uit de trein gehaald. Haar bagage ook en haar rollator. Die hebben daar een rolstoel. Die brengen haar met rolstoel, zij in een rolstoel, en haar bagage en haar rollator naar een taxi. En dan kan ze haar reis vervolgen. Maar als zij terugkomt in Nederland op Amsterdam Centraal, is dat niet zo. Dus dan wordt zij wel uit de trein gehaald door personeel van NS en haar bagage ook en haar rollator ook. Maar dan staat ze op een perron. En dan gebeurt er verder niks. En zij heeft al een aantal keer gevraagd: hebben jullie niet een rolstoel op Amsterdam Centraal? Toen is tegen haar gezegd: nee, dat is niet zo. En mijn vraag is: klopt dat nou? Is er echt geen rolstoel op Amsterdam Centraal? Ja, nou ja, dat is een heel duidelijke vraag natuurlijk. En een goede zoektocht. De ervaring van jouw vriendin die is wel van een tijdje terug. Dus daarom is het goed om te vragen, hoe is dat dan nu? Ben ik over gaan rondbellen. En als je googelt op Amsterdam Centraal in contact, dan kom je als eerste bij het vervoersbedrijf van Amsterdam terecht. En dus begon daar mijn zoektocht. Ik denk niet dat GVB eerlijk gezegd een rolstoel beschikking heeft. Oké, dus vanuit het GVB die zeg maar wel over het metrostukje gaan. Daar kan ik niet aankloppen om rolstoel. Nee, oké. Welkom bij NS Klantenservice. Ik weet dat er, en dat is bijna nergens, maar in Amsterdam, daar staat altijd een rolstoel die waar u gebruik van kunt maken. Dus dat kan wel. En nu begon u met op andere plekken, is dat in ieder geval niet het geval. Klopt dat? Nee, wij krijgen bijna nooit de vraag dat er een rolstoel, dat daar gebruik van moet maken vanuit het station. Nee, dat krijgen wij eigenlijk bijna nooit. Oké. Dat verzoek. Aha, hij zou er dus moeten zijn, de rolstoel op Amsterdam Centraal. Nou kon ik zelf niet langs gaan, maar heb ik collega Just, die daar toch moest zijn, wel naar de servicebalie gestuurd om eens even te kijken of de rolstoel inderdaad beschikbaar is. Mm-hmm. Hebben jullie iets van een rolstoel of zo die ik hier kan lenen? Ja, die hebben we wel. Ja? Als je morgen even hier langs komt, dan gaat ze met je mee. Ja, die rolstoel, maar ja, die is er dus, maar ik ben natuurlijk wel even gaan bellen, ook met de NS zelf. Die konden nu geen woordvoerder afvaardigen hier voor mij. Maar daarom sta ik naast Karin van Dijk. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij zit zelf in een rolstoel. Maar zit ook heel vaak bijvoorbeeld bij de NS aan tafel. Houd je bezig met die toegankelijkheid van het OV. Ik bel met de NS. Ik vraag, die rolstoel, die is er dus. Maar voor wie is die nou eigenlijk? En zij zeggen, ja, nou eigenlijk niet voor de vriendin van Marja. Want die rolstoel is er voor mensen die onwel worden, bijvoorbeeld. En bovendien maar beschikbaar op een aantal grote stations. Wat vind jij als belangenbehartiger, maar ook als gewoon ervaringsdeskundige daarvan? Ja, het liefst wil ik natuurlijk dat iedereen een rolstoel tot zijn beschikking heeft. Ik sta er wel dubbel in, want ik vind eigenlijk ook wel dat je het voor jezelf zo makkelijk mogelijk moet maken en zelf door een station moet komen. Ja. Dus als je daar een loopfiets of rolstoel voor nodig hebt, denk ik dat je daar het beste zelf voor kan zorgen. Maar dat is interessant dat je dat zegt, want dezelfde NS-woordvoerder zegt tegen mij van ja, we moeten natuurlijk ergens een grens trekken. En dan gaat het bijvoorbeeld over de reizigersassistentie. Hè? Ook een vraag van Marja, hoe ver kan je nou geholpen worden? In de voorwaarden van de reizigersassistentie staat, we helpen je wel met in- en uitstappen, maar zolang je eigenlijk, nou, dat zijn dan weer de woorden van de woordvoerder, zolang je zelf boodschappen kan doen, dan mag je met ons reizen. Heb je meer nodig, dan stopt het eigenlijk ook gewoon bij de in- en uitcheckpoortjes. Ja, ik snap dat ze ergens een grens moeten trekken. Ik ben het wel eens met dat die grens er moet zijn. En eigenlijk vind ik dat alle vervoerders met elkaar moeten samenwerken. Ja. Van hoe kunnen we het nou verder toegankelijk maken dan alleen die poortjes. Waar staan we dan? Want ik heb gebeld met Rover, ik heb gebeld met belangenorganisatie. Iedereen en ze zeggen de neuzen staan eigenlijk wel dezelfde kant op. Er valt natuurlijk nog een hoop te doen. Waar hebben we het dan over? Zijn dit rimpelingen bij eigenlijk verder mooi weer? Hoe sta je daarin? Ik denk dat het vooral met geld te maken heeft en met bewustwording. Bewustwording komt er steeds meer, maar het is echt noodzakelijk dat er veel meer zichtbaarheid komt rondom mensen met een beperking die reizen met verschillende types openbaar vervoer. Ja, we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog lang niet. Nee, Marja, we zijn er nog niet, maar veel haken, veel ogen, ook veel partijen horen we al. En ook veel goede wil, maar die goede wil, maar ja, die is wel begrensd. Ja, ik hoor het. Interessant, dankjewel. Interessant, maar ben je er veel wijzer van geworden uiteindelijk? Nou ja, dat we voorlopig mijn vriendin zelf nog van het station moeten halen. Ja. Als ze uit de trein komt. En ik vind het contrast met Duitsland dan zo groot. Zijn natuurlijk ook, want ik kwam op die vraag. Omdat het in Berlijn wel lukt om dat te doen. Ja. Maar goed, ik kan me inderdaad voorstellen dat je als NS zegt. Er zijn grenzen aan wat we willen of kunnen doen. Ja, precies. Oké, dankjewel Maarten ook. Nieuws via de NOS nu. Bij autofabrikant VDL Netcar in Born zijn honderden medewerkers de fabriek uitgelopen. Ze zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan. Verslaggever Achiel Prik van L1, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat speelt daar precies bij dat Netcar op dit moment? VDL Netcar, ja, dat is natuurlijk dat is onze enige autofabriek in Nederland. Hè? Ze bouwen hier nu al een aantal jaren BMW's. Ze dachten dat nog tot 2030 te doen, maar 2 jaar geleden werd duidelijk dat uiteindelijk maart 2024 ophoudt. Ja, er werken hier bijna 4000 mensen. Dus simpel gezegd, als er geen nieuwe klant komt voor Netcar na BMW, staan die allemaal op straat. Ja. En daarom wilden de bonden dus in gesprek met VDL Netcar om alvast een goed sociaal plan in elkaar te timmeren. Oké, en de directie of de leiding wil daar niet aan dan? Of kan dat nog niet? Nou, volgens de bonden wil de directie wel voldoen aan de wettelijke norm. Hè? Dus gewoon een ontslagvergoeding zoals we dat in Nederland op papier hebben geregeld. Maar de bonden vinden eigenlijk dat ze met veel meer over de brug moeten komen. Ze zeggen, ja, hier werken mensen 20, 30, 40 jaar. Hebben heel veel overuren gewerkt, heel veel extra ingezet om ook met name om het BMW ook naar de zin te maken als klant. Er moet gewoon wat meer uitkomen dan een standaard sociaal plan. En de directie van VDL Netcar zegt dan, we willen het best een beetje tegemoetkomen, maar de eisen zijn gewoon veel te hoog. Precies, dat kunnen we nog niet waarmaken, sowieso niet op dit moment. Hoe verloopt die actie zelf nu? Ja, nou, er kwamen hier dus vanochtend, ze werken hier een ploegendienst. Hè. Nou, die eerste ploegendienst die kwam 5 minuten nadat ze binnen waren weer naar buiten. Honderden werd net gezegd, maar ik denk wel een kleine 2000 mensen die hier buiten stonden. En ik moet zeggen, toch wel een opvallende woede. Personeel, ik heb hier vaker voor de poort gestaan de afgelopen jaren als er wat was. En is meestal redelijk timide. Maar nu echt een woede alsof die zich heel lang heeft opgekropt en nu er echt heel duidelijk uitkomt. 2 dingen. Dat sociaal plan vinden ze dus waardeloos. Dat ze daar niet wat beter uitziet op dit moment. Maar ook het steeds maar horen van we zijn bezig met een nieuwe klant. We zijn bezig met een nieuwe klant. Heb geduld, heb vertrouwen. Maar er komt maar niks. En dat zijn ze nu dus echt wel heel erg zat. En het geloof bij het personeel dat er nog een nieuwe klant voor VDL Netcar komt, is eigenlijk ook helemaal verdwenen op dit moment. Oké, we gaan zien hoe de dag zich verder ontwikkelt. Dankjewel, Achiel Prik. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Een parkeerplaats van een pretpark op de plek waar ooit een Joodse begraafplaats was. Een lingeriewinkel waar ooit een synagoge stond. Na de Tweede Wereldoorlog is veel religieus Joods erfgoed verloren gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer, dat sinds 2020 onderzoek doet naar het onteigenen en doorverkopen van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan tafel, u hoorde hem al even, Jerry Vermanen, datajournalist bij Pointer. En Benjamin Jacobs, opperrabijn, praat met ons mee op afstand. Goedemorgen, meneer Jacobs. Goedemorgen. Ja, Jerry, eerder concludeerden jullie al dat veel woningen in de oorlog werden onteigend, terwijl de Joodse eigenaren elders waren ondergedoken of natuurlijk op transport waren gezet naar werk- of vernietigingskampen. Nu richten jullie je dus op de onteigening van religieus erfgoed, zoals synagogen en begraafplaatsen. En dit soort transacties werden door de Duitsers vastgelegd in een zogeheten verkaufsbücher. En daarin staan dus allerlei gegevens van wie de eigenaar was, wie de koper, hoeveel van die transacties er waren, waarbij het ging om Joodse Joods religieus erfgoed. Hoeveel waren dat er? Dat waren er, we hebben er 20 teruggevonden. En dan gaat het om ongeveer 14 synagogen en 6 Joodse begraafplaatsen. Ja. En zegt dat ook iets over de totale schaal waarop dit gebeurde? Nou, het is echt een inkijkje. Het gebeurde op veel grotere schaal dat synagogen en begraafplaatsen werden onteigend. Je kan er eigenlijk vanuit gaan dat elke synagoge of begraafplaats op een bepaald moment tijdens de oorlog door de Duitsers in beslag werd genomen. Mm-hmm. Ze werden alleen niet allemaal doorverkocht. Dus vandaar dat er maar een klein deel in die verkaufsbuger staan. Precies. Ja, precies. Weer doorverkocht, dan weer aan de gemeente of aan een andere nieuwe eigenaar. Laten we er wat voorbeelden bij pakken. Zo werd in Winterswijk tijdens de oorlog een synagoge onteigend. En na de oorlog kregen Joden de mogelijkheid om die terug te kopen. Leg even uit hoe dat ging. Nou ja, in Winterswijk is een prachtige synagoge aan de Spoorstraat. Die is daar eind 19e eeuw gebouwd. En tijdens de oorlog werd al dat Joodse vastgoed werd onteigend. Dus de Duitsers die kwamen Nederland binnen. En die zeiden, nou, alle Joodse panden zijn nu van ons. Ja. Dus de eigenaren werden uitgehaald. Wat je bij de synagogen zag, is ook dat vaak het interieur eruit werd gesloopt. Gelukkig in veel plaatsen werden de Torahrollen, de heilige geschriften, die werden in veiligheid gebracht, ook in Winterswijk. Maar in Winterswijk, ja, de gemeente die dacht van, hey, dat is op zich best een mooi pand. Dat kunnen we misschien wel gebruiken. En die hebben dat van de Duitsers overgenomen. Dus die hebben daar geld voor neergelegd. Ik weet even mijn hoofd niet meer hoeveel gulden dat was, maar een paar duizend gulden. Ja. En dat die synagoge eigenlijk een tijd lang gebruikt als opslagplek. Volgens mij ook zelfs nog als gymlokaal. En op een gegeven moment werd Nederland bevrijd. En dan liggen die gebouwen er ineens bij. Vaak kwam er wel iets als rechtsherstel. Dus er werd wel gekeken naar van wie was de oorspronkelijke eigenaar. Mm-hmm. Maar in het geval van Winterswijk zei de gemeente, er kwam een handjevol Joden kwam eigenlijk weer terug in Winterswijk. En de gemeente zei, we hebben er toen geld voor betaald. Jullie kunnen het weer van ons terugkopen. Terwijl die oorspronkelijke eigenaren daar natuurlijk nooit 1 cent van hebben gezien. Nee. Een vrij bizarre situatie natuurlijk. Ja, meneer Jacobs, het gebouw kon teruggekocht worden. Want dat is het dan eigenlijk. Hè? Plus, had ik ook begrepen, de gemaakte kosten voor dat onderhoud inderdaad tijdens de oorlog. Dat is wrang. En misschien wel meer dan dat, lijkt mij. Inderdaad. Als we nu praten over de restitutie en we gaan kijken hoe dat te repareren, want dat is natuurlijk de bedoeling van die restitutie, dan vind ik dat een beetje een pleister op een stinkende wond. Ik denk even aan, niet ver van Winterswijk, aan Lochem. Na de oorlog, nou, bijna niemand was er meer over. Die enkelingen die de kampen hebben overleefd of kapot uit de onderduik kwamen, die werden geconfronteerd met een gebouw, met een synagoge van Lochem in dit geval. Mm-hmm. En de huidige burgemeester heeft wat recentelijk verteld, de toenmalige gemeente Lochem is toen bij die twee Joodse mensen gekomen en gezegd, we willen dat gebouw wel van jullie kopen. Nou, heel vriendelijk. Maar het is niet zoveel meer waard, want er worden geen diensten meer gehouden. Met andere woorden, je laat eerst de mensen vermoorden, waardoor er geen diensten kunnen zijn. En volgend is het pand minder waard. Ik denk ook even aan Venlo. In Venlo was een Joodse gemeente. En de voorzitter van de Joodse gemeente heeft heel veel gezorgd voor werkvoorziening. Hij had een paraplufabriek. Dus hij was iemand die bijdrage leverde aan de brede samenleving. Hij overleeft de oorlog als een beetje de enige in Venlo. En krijgt dan vervolgens gepresenteerd de rekening. Want er was namelijk gedurende de oorlog ergens een bom gevallen, waardoor er een lekkage was in de synagoge. En hij moest dus al het water betalen wat is weggevloeid gedurende de oorlog. En heeft dat nog netjes betaald ook. Ja. Ja, zo weet ik hoe lang doorgaan met over dit soort onbegrijpelijke situaties. De Joden waren na de oorlog niet echt welkom. Nee. Ik zeg wel eens, en ik meen wat ik zeg, antisemitisme was na de oorlog nog keihard aanwezig. Ja. Een Joodse gemeenschap die zorg kon dragen voor dit soort panden, die dus terugkwam uit die kampen en weer het leven probeerde op te pakken, was natuurlijk na die oorlog veel minder groot. Dat leverde ook veel problemen op. Hoe gingen ze dat financieren allemaal ook? Ja, het was één grote puinhoop. Kijk, die mensen die overleefd hadden, ik zeg wel eens, maar begrijpt u me niet verkeerd, iemand die de concentratiekampen heeft overleefd en normaal is gebleven, is gestoord. Ja. Als je zoveel hebt meegemaakt. Ja. Ja. En dan kom je terug en iedereen, je vrouw is vermoord, je kinderen zijn vermoord, je ouders zijn vermoord. Je hebt niks meer, je bent blut volkomen. Je kan je eigen huis niet meer in. Ik denk even aan mijn vader, die zijn eigen huis niet meer in kon. Ja, dan heb je op dat moment dan probeer je alleen maar te overleven. Ja. En heb je geen tijd en je kan niet nadenken. En dus die gemeenschap was totaal na afloop van die oorlog zeer, zeer zwak en ernstig gedecimeerd. Ja, en had dus geen kracht om te vechten. Ja. Jerry, een ander voorbeeld is een schrijnend voorbeeld ook wel, misschien. Zaandam, waar nog wel de voorgevel van een prachtige oude synagoge te zien is. Maar die wordt niet meer zo gebruikt. Nee, klopt. Daar zit nu een belwinkel in. Dus je kan daar een telefoon of een simkaart kopen. Voordeel is wel, het gebouw aan de buitenkant is natuurlijk wel bewaard gebleven. Dus de aanblik natuurlijk van die synagoge is zichtbaar. En in Zaandam zijn er wel een aantal stichtingen die daar hun best voor doen om die synagoge weer echt in de oude stijl te herkennen. Om ook weer daar het verhaal van de Joodse Zaandammers te kunnen vertellen. Maar het voelt altijd een beetje gek als je langs dat gebouw loopt en er hangt ineens een reclamebord buiten. Terwijl daar natuurlijk 50 jaar geleden een heel ander soort, dat werd voor een totaal ander doeleind gebruikt. Ja. Onze spraakmaker Marja Verburg, Duitslandkenner. Ik kan me voorstellen dat Joods religieus erfgoed dat leeg kwam te staan in de oorlog in Duitsland nog precairder ligt misschien wel. Hoe gingen de Duitsers na de oorlog en ook nu in 2023, want daar hebben we het ook over, om met dat erfgoed? Nou ja, wat hier geschilderd wordt, dat is kan ik me voorstellen, is ook in Duitsland gebeurd. Maar wat er in Duitsland direct na de oorlog gebeurde, er is tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland zijn heel veel Joodse begraafplaatsen en synagogen vernietigd of beschadigd ook heel erg bewust. En eigenlijk direct na de oorlog, was ik toch wel min of meer verrast over, was er toch het besef, 1949 werd de Bondsrepubliek Duitsland opgericht, maar daarvoor al waren ze al bezig met, hier moeten wij iets aan doen. Dus in ieder geval de Joodse begraafplaatsen. Er kwamen wel mensen terug natuurlijk, ook uit de kampen in Duitsland. Maar de Joodse gemeenschap had en geen geld en geen mogelijkheden die begraafplaatsen weer te herstellen. In eerste instantie hebben de deelstaten en de gemeente dat toen als taak op zich genomen. En op een gegeven moment heeft ook de centrale Duitse overheid vanaf de jaren 50 daar geld in geïnvesteerd. Maar dat is dus ook wettelijk vastgelegd dat de overheden in Duitsland verantwoordelijk zijn voor het herstel van die en het onderhoud van die Joodse begraafplaatsen. Ja, precies. Dus in die zin zullen ze daarna geen asfalt of parkeerplaatsen op hebben gegeven. Nee, dat is hier dus wel gebeurd. Want het gaat inderdaad in jullie onderzoek, Jerry, niet alleen om synagogen, maar ook Joodse begraafplaatsen. En daarover zegt Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies, het volgende. Op allerlei plekken in Nederland worden er Joodse begraafplaatsen geruimd, terwijl dat eigenlijk tegen de basisregels van het Jodendom ingaat. Daar zit iets heel pijnlijks in. Hè? Want Joden worden begraven met het idee, hier lig je tot de eeuwigheid. Ja, meneer Jacobs, die begraafplaatsen zijn verdwenen, verplaatst. Nu ligt er bijvoorbeeld een parkeerplaats van een pretpark. Waarom is die eeuwige grafrust, om het zo te noemen, zo belangrijk? En hoe kijkt u ernaar dat die begraafplaatsen dan verplaatst zijn? Filosofisch, Joods bekeken, vanuit de Joodse filosofie, blijft er altijd een verbintenis tussen het lichaam, het stoffelijk overschot en de ziel. En vandaar dus, die verbintenis moet blijven. Vandaar dus dat wij dus het eeuwige grafrecht willen respecteren en respecteren dat ook. En op een gegeven moment, we willen dus geen graven verplaatsen. Tenzij bijvoorbeeld door de wateroverlast of op een gegeven moment een begraafplaats onder water komt te staan. Dan moeten wij van de Joodse wet die begraafplaats wel verplaatsen. Met de grootste zorgvuldigheid, met een toezichthouder. En werkelijk een stukje aarde voor stukje aarde controlerend. Dat dan alle stoffelijke resten meegaan. Dus in principe willen we niet verplaatsen. Maar zo nodig doen we dat wel, maar dan met de grootste zorgvuldigheid. Ja. Dus er zijn best begraafplaatsen zijn verplaatst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op een gegeven moment ergens een belangrijke straat moet worden aangelegd, precies door die begraafplaats. Die begraafplaats was vroeger midden in het dorp. Nou ja, dan kan je op een gegeven moment gaan zeggen van we willen dat niet en we houden dat zo, dat is het beste. Maar ja, aan de andere kant, een gemeente die kan ook onteigenen. Dus wat dan gebeurt is, men probeert aan alle kanten te voorkomen. Maar we hopen dat als het dan niet te voorkomen valt, dat we dan de gelegenheid krijgen om het met de grootste zorgvuldigheid over te brengen. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Winschoten. Dat was een begraafplaats. En die is overgebracht met de grootste zorgvuldigheid naar naar buiten de stad, buiten de gemeente waar de mensen wonen. Nou, recentelijk, of een paar jaar geleden, wilde men dus die plaats waar ooit de Joodse begraafplaats was, en die dus verplaatst is met een toezichthouder, een rituele toezichthouder, wilde men daar toch, daar zou een parkeerplaats komen. Ja. En we wilden daar toch een teken maken, dat men wist, daar was ooit een Joodse begraafplaats. Wat gebeurt er? tijdens de werkzaamheden, ziet men plotseling stoffelijke resten. Met één is men gestopt. Ik ben met één gebeld. Ja, we hebben stoffelijke resten gevonden. En vroeger was hier een begraafplaats. Wat doen we? Ze hebben alles stilgelegd. Dan bleek dus, want het is natuurlijk mogelijk dat er toch iets over het hoofd wordt gezien, dat het niet, ja, wel met zorgvuldigheid is gedaan, maar toch iets mis is gegaan. Ja. Maar dat was hier niet het geval. Er bleek toch een hele oude begraafplaats te zijn, waarvan niemand het bestaan wist. De Joodse gemeente zelf wist dat ook niet. Want we hebben op die hele oude begraafplaats een voor de oorlog een gebouw neergezet. En dat, die bleek dus niet overgebracht te zijn. Nou, als ik dan kijk naar de zorgvuldigheid waar men daar om is gegaan en hoe men die hele oude begraafplaats als waar heeft behouden en er een hek om heeft gemaakt, want hier is nog een Joodse begraafplaats. Het is niet allemaal kommer en kwel. Nee. Sommige plaatsen wordt zeer precies, goed dan wordt er wel meegewerkt. Met enige aandacht inderdaad meegewerkt. Jerry, sinds 2020 doen jullie onderzoek naar die vastgoedboeken. Hè? Jullie sturen ook elk jaar een vragenlijst uit naar gemeenten. En daarmee hopen jullie dat gemeentes gestimuleerd worden om zelf ook onderzoek te doen, toch? Naar de onteigening van Joods erfgoed. En hoe daar is mee omgegaan destijds. Hoeveel gemeentes hebben die handschoenen inmiddels opgepakt? We hebben die vragenlijst de afgelopen maanden rondgestuurd. En dat zijn er nu 135 van de 218 die in die Verkhausbuche worden genoemd. Ja. Dus dat is iets meer dan de helft van de gemeenten die dus nu hun eigen rol in die roofhandel kritisch tegen het licht houdt. En kijkt, wat is daar in eerste instantie, wat is daar gebeurd? Ja. Is dat eigenlijk een bevredigend aantal eigenlijk? Het is in ieder geval een heel stuk meer dan 3 jaar geleden. Want toen waren het er maar 4. Toen was het Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Ja, dat zijn er dus behoorlijk wat meer. Maar er blijven er toch nog wat gemeenten over die soms ook met vrij vreemde argumenten zeggen van, we gaan dat toch niet doen. Nee. Soms hoor je van de gemeente, volgens ons zijn er helemaal geen transacties in onze gemeente geweest. Terwijl we gewoon zwart op wit hebben dat dat wel zo is. Ja. En andere gemeenten die zeggen, er is geen Joodse gemeenschap hier meer. Dus, reden te meer om het wel. Nabestaanden hebben zich niet gemeld. Dat zou je normaal gesproken zeggen. Maar dat is wel het argument wat ze aanhalen. Wat natuurlijk heel vreemd is. Maar dat zorgt ook voor dat wij de aankomende jaren ook nog blijven vragen. Van, hou die rol tegen het licht, zoek uit wat daar is gebeurd. En misschien is er nog iets goed te maken. Ja, voorbeeld van hoe je als gemeente, behalve Winschoten, dan alsnog na al die tijd iets kunt doen dat daaraan bijdraagt. We hadden het net al even over Winterswijk. Daar begonnen we dit gesprek al mee. Meneer Jacobs, waar tijdens de oorlog dus een synagoge werd onteigend en Joden na de oorlog de mogelijkheid kregen om deze terug te kopen. Jerry, vorig jaar heeft die gemeente zelf toegegeven verkeerd gehandeld te hebben. En daar bleef het niet bij, want ze hebben dat behoorlijk rechtgezet. Althans, in ieder geval een serieuze poging gedaan. Ja, klopt. Ze hebben dus zo'n onderzoek gedaan. We hebben ze daarna gevraagd. We hebben toen ook een tv-uitzending over gemaakt. En wat de burgemeester eigenlijk zei was, er zijn gewoon dingen verkeerd gegaan. We hadden dat niet op die moeten aanpakken. En ze hebben in eerste instantie hebben ze gewoon al die transacties in de gemeente verteld. Dus ze hebben uitgelegd, hoe zit dat nou precies? Ja. En een van de belangrijkste dingen ook voor de synagoge was in ieder geval, ze hebben een bedrag bekendgemaakt over om de synagoge weer te restaureren in de oude stelter te herstellen. Dat is wat op dat moment dan kan gebeuren. Ja. Zo'n synagoge die wordt toch weer versteld, maar vooral ook het verhaal daar rondomheen wordt bekendgemaakt. Mensen zien gewoon weer wat er met die synagoge is gebeurd. En erkennen ook van, dit komt gewoon weer in het straatbeeld. Zoals het 100 jaar geleden ook stond. Ja, goed. Meneer Jacobs, nou wisten we wel, u zei dat zelf ook, dat er na de oorlog zeker niet heel zorgvuldig is omgegaan met de verschrikkingen die de Joodse gemeenschap zijn aangedaan. Sterker nog, ze werden dus vaak kil en respectloos onthaald als ze al terugkwamen. Ik wil straks even van u horen nog, en daar wil ik het nog even met u over hebben, of je kunt zeggen dat met in gedachten wat we net bespraken, dat eigenlijk dus nog steeds in 2023 het geval is. Maar dat hoor ik zo meteen graag van u. NPO Radio 1 podcast. Welke namen gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? Want je leeft altijd in angst. Dat heeft mijn moeder gewoon overgebracht. Dat wil ik niet meer. In de podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht praat oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen met nabestaanden. Want die hebben nog een kleintje in de onderduik. En dat kleintje was ik dus. Luister Iedere Steen Heeft een Gezicht. Emotioneert u, hè? Ja, heel erg. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Ja. Wie luistert, weet meer. Ster. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds.

Bij het bedrijf dreigen massa-ontslagen. Er is onvrede over de leiding van het bedrijf. Bijvoorbeeld op het einde van het jaar, dan hoor je dat een BMW-concern, ja, zijn medewerkers allemaal een mooie, dikke, vette premie krijgen. Ik weet niet welk bedrag, maar het was een mooi bedrag. Van hoog tot laag. We hebben hier nog nooit een cent gehad. Altijd een stukje vlaai. Begin volgend jaar loopt het contract af met BMW, dat nu nog minis produceert. En er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. De bonden vrezen voor de toekomst van 3800 werknemers. Dit jaar houden mensen met een laag inkomen netto meer vakantiegeld over. Wie een hoog inkomen heeft, juist minder. Blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Hogere inkomens betalen iets meer belasting over hun vakantiegeld. En een wat ingewikkelde procedure, om het zo maar te zeggen, die hebben te maken met een hoger verrekeningspercentage loonheffingskorting. Het kantelpunt ligt tussen de 3.000 en 3.100 euro bruto. Deze maand krijgen de meeste mensen hun vakantiegeld. En dat wordt vaak gebruikt, zo blijkt, om te sparen of te verbouwen. Het weer nog, behalve wat stapelwolken in het noorden. In de rest van het land volop zon. Vanmiddag iets meer bewolking, maar het blijft droog. Bij 12 graden in het noorden tot 17 in Limburg. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan maxima tussen de 18 en 23 graden. En daar is Jolanda van der Velde weer met de verkeersinformatie. Met vooral files door ongelukken. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is de weg dicht tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. Dat komt dus door een ongeluk. De andere kant op zijn twee rijstroken dicht tussen Afrit Zaandijk en Purmerend 4 kilometer. Daar heb je zeker een half uur op onthoud. 10 minuten extra voor de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Echteld. De rechter rijstrook is daar dicht na een aanrijding. En in Zeeland is de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom dicht tussen Afrit Eerseke en Rilland. Vertraging is ongeveer een kwartier. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Beethoven Festival. Op 23, 24 en 25 mei brengt het orkest van de 18e eeuw de mooiste orkestwerken. Van het vioolconcert tot de 9e symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Omstreden influencers zoals Andrew Tate die leren hoe je een echte man wordt, met vrouwen om moet gaan en heel rijk kan worden, hebben meer dan miljoenen aanhangers. Is het iets waar we ons zorgen over moeten maken? Vanavond, iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Duitslandkenner Marja Verburg. En we komen nog even terug bij u, meneer Jacobs, Benjamin Jacobs, opperrabijn van de Nederlands-Israëlitische Gemeenschap. Want ik stelde u net voor het nieuws de vraag, we wisten wel dat er na de oorlog bepaald niet zorgvuldig is omgegaan met de verschrikkingen die de Joodse gemeenschap zijn aangedaan. Sterker nog, ze werden vaak kil en respectloos onthaald als ze al terugkwamen. Kun je zeggen dat met in gedachten wat we net bespraken, namelijk de manier waarop er in een aantal gevallen is omgegaan met Joods religieus erfgoed, dat dat eigenlijk nog altijd nu in 2023 nog steeds het geval is? Ja, dat is nog steeds het geval. Sommige plaatsen, Elburg en een aantal andere plaatsen, herstellen dit zo goed mogelijk. En ik denk dat het herstellen van wat fout gegaan is na die oorlog, dat het heel belangrijk is. Dat heeft een educatieve waarde. Als je op een gegeven moment ziet, hier was een synagoge, die mensen zijn er niet meer, maar het gebouw is er wel, dan ziet de gemeenschap, dan ziet de jeugd. Ja, Auschwitz is ver weg, maar de synagoge aan het einde van de straat, dat is zichtbaar. En ik denk, speciaal in een tijd van opkomend antisemitisme, dat het van vitaal belang is om dat verleden zichtbaar te maken en eraan te koppelen wat er ook direct na de oorlog is fout gegaan. Ja, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan met dat verleden. De Pointer Special over dit onderwerp is vanavond te zien om 8:55 op NPO 2. En Jerry, op pointer.nl, zeg ik nog even, staat ook een interactief verhaal waarin je kunt zien hoe synagogen en Joodse begraafplaatsen zijn verdwenen. Dankjewel, Jerry Vermanen, datajournalist bij Pointer, en Benjamin Jacobs, opperrabijn. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast. U weet dat voor vraag 13. En die vraag is vanochtend: welk beroep is in opkomst door viral filmpjes op TikTok? Toen wij bij de Kamer van Koophandel zaten, werden we keihard uitgelachen. Dat we de zaak Schorum gingen noemen en dat we een bordje op de deur gingen hangen, dat er geen vrouwen naar binnen mochten. Bij de Kamer van Koophandel zeiden ze van: jongens, gooi je geld maar gewoon in de prullenbak. Ja. Mag zelf binnenkort ook wel weer. Tegen 11:30, het antwoord. Nu gaan we naar onze oosterburen. Want waar in Nederland wordt getwijfeld over de slagkracht van dit kabinet en er op grote dossiers maar geen besluiten worden genomen, wil het in Duitsland op veel onderwerpen ook nog niet echt lekker vlotten. De coalitie van de SPD, de Groenen en de FDP moet eigenlijk voor belangrijke hervormingen zorgen, maar die blijven op heel veel kwesties achter. Verschillende ministers liggen ondertussen met elkaar in de clinch en die strijd duurt al tijden voort. Is het nu een groot werkstuk, wie de kansler zegt, of eher een stuk werk, wie kritiker aanmerken? Die regering nervt zich, blokkeert zich, streitet zich, bis niets meer vorangeht. Finanzminister Lindner en Vizekanzler en Wirtschafts- en Klimaminister Habeck bei der Aufstellung des Haushalts 2024 offenbar heftig aneinander geraten. Om aan viele wichtige Themen, die sie sich als Regierung vorgenommen haben, endlich ein Häkchen machen zu können. En Olaf Scholz als Chef hat offenbar Probleme, eine gemeinsame Linie bei den über 30 Streitthemen vorzugeben. Onze spraakmaker van vandaag, Duitsland-kenner Marja Verburg. Marja, kunnen we stellen dat de Duitse coalitie inderdaad continu mot heeft? Nou, de afgelopen maanden zeker. Kijk, Duitsland is natuurlijk ook overvallen door die Oekraïne-oorlog en die energiecrisis. Ja. En heeft daar vorig jaar toch ook heel veel wel in voor elkaar gekregen. Of ze moesten ongelooflijk veel veranderen. Veel meer nog dan wij. Afhankelijkheid van Russisch gas was in Duitsland heel groot. Zijn ze toch binnen een jaar van afgegaan. Ja. De hele wereld overgereisd om LNG in te kopen. Bijvoorbeeld in Qatar. De Zeitenwende die Scholz vorig jaar heeft aangekondigd naar de begin van de oorlog in Oekraïne. Dus de defensiebudget enorm verhogen en ervoor te zorgen dat het toch op een andere manier het defensiebeleid wordt gevoerd. Buitenlandbeleid. Dat zijn hele grote veranderingen. En daar hebben ze ook echt veel in bereikt. Maar op een heleboel andere punten liggen ze nu toch al een hele tijd met elkaar in de clinch. En ze zijn in 2021 met elkaar begonnen, deze drie partijen. Ja. Met het idee, we gaan de boel eens echt even goed opschudden. Ja, dat was echt een soort beginnersenthousiasme, toch? Ja, enorm. Ook. Ja, ook dat zag je ook bij die coalitieonderhandelingen. Na 16 jaar CDU, dus Christendemocratische regering, onder Merkel, gaan wij het dus anders doen. En op een heleboel thema's gaan we zorgen dat er eindelijk eens een keer een beetje vaart komt. Ja. Onder andere klimaatbeleid. Ja. Nou ja, dat ligt nu toch wel weer heel erg ingewikkeld. Ja, het zijn onder andere FDP-minister van Financiën Christian Lindner en minister Robert Habeck van de Groenen, die met elkaar overhoop liggen. Hoe uitzicht dat eigenlijk? Dat uitzicht onder andere door een aantal thema's waar ze het maar niet over eens kunnen worden. Ja. Met dat klimaatbeleid. Dus Lindner is van Economische Zaken en Klimaat. En die gaat toch redelijk voortvarend te werk op een aantal dossiers. En Lindner roept dan de hele tijd: ja, maar daar heb ik geen geld voor. Of zoveel geld hebben we niet. Of eigenlijk is het ook een probleem. De liberale FDP heeft natuurlijk ook een ander soort profiel of DNA dan die Groenen. Die Groenen en die SPD die zitten veel meer in elkaars. Zijn het veel meer met elkaar eens. Dus die verschillen zijn heel groot. En aan het begin dachten ze, nou, dat komen we wel uit. Maar dat blijkt dus nu, lopen ze erop vast. Ja. Onder andere gaat het over de vervanging van oliekachels en gaskachels. Die hebben je in Duitsland nog heel erg veel. Habeck wil dat vanaf volgend jaar, dus vanaf 2024, alle nieuwe kachels of verwarmingen die worden geïnstalleerd voor 65% op duurzame energie, duurzame energie gebruiken. Daarvan zegt Lente, ja, maar dat kan helemaal niet, want dat kost heel erg veel geld. En jij jaagt je huiseigenaar op kosten. De bouwkosten gaan enorm omhoog. Dat kan niet op die manier. Nou, toen heeft Habeck gezegd, oké, dan zorgen we voor soepelige overgangstermijnen en we zorgen voor veel meer subsidies voor mensen die de moeite hebben dat te betalen. Mm-hmm. En eind maart hebben ze een coalitieoverleg gehad met alle ministers over veel meer punten, maar ook over dit punt. Ja, een klimaatruzie werd toen beslecht, leek het toch ook? Dus er was een akkoord. Er was een akkoord. Na drie dagen, ze hadden dat eigenlijk gedacht, dat doen we op zondag. Maar uiteindelijk kwamen ze pas woensdag naar buiten met, we hebben een akkoord. Maar dat staat nu alweer deels op losse schroeven. Ja. Want ze hebben dus In principe zijn ze akkoord geworden over de vervanging van die olie- en gaskachels. Maar daarvan zegt de FDP nu, ja, we hebben daar wel mee ingestemd, maar met voorbehoud dat dat in de Bondsdag, dus in het parlement, nog wordt besproken. En daar willen we dan nog veranderingen doorvoeren. Dus eigenlijk hebben ze er niet mee ingestemd. Nee, daarmee zet je de verhoudingen wel weer behoorlijk op scherp, lijkt me. Ja. En ook de Groenen hebben het sowieso een beetje lastig, want in datzelfde overleg is ook besloten dat er zijn normen vastgelegd voor de CO2-uitstoot voor verschillende sectoren. En ze hebben nu afgesproken dat bepaalde sectoren die veel CO2 uitstoten, dus verkeer en vastgoed, dat die dat mogen compenseren als andere sectoren minder uitstoten. Dus dat is een soort uitruil. Mm-hmm. En dat is wat de FDP heel graag wil. De verkeersminister is ook een FDP'er. Ja. De Groenen zijn er heel erg tegen. En de achterban van de Groenen is daar ook heel erg ontevreden over dat daarmee ingestemd is. Dus de Groenen zijn eigenlijk krijgen vanuit hun achterban veel kritiek op het feit dat ze toch toegeven aan de liberalen. Die liberalen doen het in de peilingen en in deelstaatverkiezingen heel slecht. Dus die hebben het idee dat ze zich erg moeten profileren. Distancieren zich eigenlijk steeds meer van kabinetsbeleid. Ja. Levert niet heel veel op, want ze blijven het slecht doen in de verkiezingen. Dus dat blijft voortdurend maar tegen elkaar ingaan. Precies, met elkaar botsen, ja. En dan was er nog het sluiten van die kerncentrales 2 weken geleden. Daar ging ook een enorm proces aan vooraf, toch? Veel gedoe en oneenigheid. Hoe heeft die de verhoudingen beïnvloed? Nou ja, wat je daar ziet, want dat besluit om die kerncentrales te sluiten was in 2011 genomen. Toen zat de FDP zelf in de regering, dus die hebben dat meebesloten. Ja. Maar dat die hebben nu gezegd, mede door de energiecrisis moeten we die kerncentrales eigenlijk toch nog een tijdje langer open houden. Want we hebben die kernenergie nodig. Daarvan hebben de Groenen gezegd, nou, pertinent niet, want we hebben dit zo afgesproken. En uiteindelijk heeft Scholz toen een machtwoord gesproken. En dat is wel interessant, want Scholz heeft als kanselier een andere rol dan een Nederlandse minister-president. Scholz die heeft, dat heet dan inderdaad, de richtliniencompetentie. Dus die kan uiteindelijk. In Nederland is het hele kabinet verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. En in Duitsland is uiteindelijk de kanselier die bepaalt wat het wordt. Moet je ook niet te vaak doen. Die kan zeg maar over de partijen heen op een gegeven moment zeggen, we gaan het zo doen. Vuist op tafel slaan, we gaan het zo doen. Moet je niet te vaak doen, want dan krijg je een hoop gedoe mee. Ja. Dus dat doet hij ook niet te vaak. Maar dat heeft hij toen wel gedaan. Toen is besloten de kerncentrales nog een paar maanden langer open te laten, tot 15 april. Nu zijn ze ook definitief dicht. Ja. Vindt de FDP nog steeds niet leuk. Dus op allerlei punten liggen die vooral Habeck en Lindner dus met elkaar overhoop. En Lindner heeft het probleem, want die moet in juni met een ontwerpbegroting komen. Gewoon de overheidsbegroting. Mm-hmm. En normaal gesproken komen daar in het voorjaar dan kaders worden aan de ministeries gestuurd waarbinnen ze hun eigen begroting kunnen opstellen. Een soort voorjaarsnota's. Zoals we ja, dus dan krijgen ze gewoon van zoveel geld is er en zoek daar maar uit hoe je dat je eigen beleid wil maken. Heeft hij niet gedaan? Kwam hij voor een tijdnood of kreeg hij niet voor elkaar? Dus nu wordt er voortdurend door al die ministeries gezegd, ja, maar ik heb nu nog zoveel geld nodig. Dus die roep van alles nog. Dus je kunt er de donder op zeggen dat we de komende weken nog veel meer ruzies krijgen. Eigenlijk zie je dat nu al gebeuren. Een ander onderwerp is de kindergrondsichering, dus extra geld voor kinderen in armoede. Daarvan zegt de minister, ik heb meer geld nodig. En dan zegt Lindner, nee, ik heb het gewoon niet. En dat gaat steeds maar door. Gisteren heeft Habeck geroepen, we moeten eigenlijk subsidie geven voor de elektriciteit. Het is eigenlijk steeds hetzelfde botsinkje. Steeds hetzelfde botsinkje. Ja, precies. Je zei net al, Scholz, de rol van de bondskanselier, die is wat anders dan onze premier hier in Nederland. Hem wordt verweten dat hij een beetje te passief is, toch? Te veel bemiddelaar, in plaats van dat hij met enige regelmaat de knoop doorhakt. Ja, dat is, zie je wel heel veel. Omdat die rol van hem anders is dan bij ons, zie je in media, maar ook door politieke analisten, de roep van, hey Scholz, wat vind jij nou eigenlijk? Ja. Of waar staat de SPD? Kom op, man. Ja. En op een. Hij laat dat een beetje gaan. En daar spelen verschillende factoren een rol. Hij heeft de FDP nodig. Dus ze hebben 2 jaar geleden toen ze begonnen gezegd, we willen 8 jaar regeren. Deze 3 partijen willen over 4 jaar herkozen worden. Hij heeft de FDP nodig, want zonder die liberalen heeft hij geen meerderheid. Dus die moet zorgen dat die FDP en niet te klein wordt en dat hij die te vriend houdt. Daarbij lijken Lindner en Scholz wel een beetje op elkaar. Scholz is zelf minister van Financiën geweest. Zijn allebei dossiervreters, zijn allebei enorme bedweters. Dus op die manier kunnen ze wel wat met elkaar. De FDP is Lindner in zoverre geen concurrent, dat die FDP zo klein is dat hij nooit kanselier zou kunnen worden. Maar Habeck, de vice-kanselier van de Groenen, is een heel ander verhaal. Die is zelf heel erg populair. En die Groenen die zijn ongeveer in de peilingen staan ze vaak nu zo ongeveer gelijk met de SPD. Dus daar spelen ook nog dat soort verhoudingen een rol. Machtsverhoudingen binnen die partij. En de politieke ambities die er zijn. De verschillende ambities ook, Zeker. Nou zie je in Nederland dat regeringspartijen er momenteel niet echt lekker voor staan. Kijk maar naar de recente Provinciale Statenverkiezingen. Met al die conflicten. Hoe doen de FPD en de Groenen het op dit moment? Want dat loopt ook nog. Die deelstaatverkiezingen. Dat speelt natuurlijk ook een rol op deze achtergrond, toch? Of op de achtergrond. Ja, in deelstaatverkiezingen heeft de FDP het heel slecht gedaan. Dus in Berlijn zijn ze in februari uit het deelstaatparlement gestemd. Toen hebben ze niet eens de kiesdrempel gehaald. De FDP staat nu op ongeveer 7% in de peiling. En ze hadden in 2021 11,5. Ja. De Groenen staan op 15-16%. Die hadden 14,8. Dus je zou zeggen, die doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar die stonden afgelopen najaar op 23. Oké, okay, dus ja. En die zijn te weinig trouw aan hun eigen klimaatplannen. Zo is het verwijt dan? Zo is het verwijt. Aan de andere kant, ze doen ook heel veel wel. Maar de achterban ziet dat wel zo. Ja. En eigenlijk wordt van de Groenen verwacht, dat is ook een beetje gek. Want in het regeerakkoord hebben alle drie die partijen zich achter een heel scherp en achter een heel scherp klimaatbeleid geschaard. Ja. Maar iedereen doet nu eigenlijk alsof dat het de taakje van de Groenen is. En dat de rest zich daar niet zo verantwoordelijk voor hoeft te voelen. Vooral de FDP doet dat. Van ja, dat moeten jullie dan maar oplossen. Ja. En de SPD zakt ook. Die staan nu rond de 18% en die hadden 25. En in 2021, en wie er vooral van profiteert, is de CDU. Ja, oké, dus die gaan we weer terugzien dan misschien. Als het aan deze drie partijen ligt, eigenlijk liever niet. Nee. Ik bedoel, en dat maakt het ook interessant. De FDP is natuurlijk een interessante coalitiepartner voor de CDU als er verkiezingen zouden zijn. Dus daarom moet Scholz ook ervoor zorgen dat hij die FDP in zijn kamp houdt als die over 2 jaar weer herkozen wil worden. Ja, precies. Hebben wij het er in dit programma regelmatig over dat er momenteel weinig slagvaardig beleid wordt gemaakt in Nederland. Ook door de moeizame verhoudingen. Want daar zit de boel ook af en toe behoorlijk op slot. En heeft iedereen met zijn eigen achterban te maken en trouw aan de eigen principes. Binnen dat kabinet dus, om allerlei redenen. Want je zei dat net al wel. In Duitsland is wel degelijk wel het een en ander gebeurd. Bijvoorbeeld inderdaad 100 miljard naar defensie. Ja, dat zijn ook grote beslissingen. Dus er worden wel knopen doorgehaald. Ja, vorig jaar zeker. Die Zeitenwende die Scholz heeft aangekondigd. Ja. 100 miljard voor defensie. En ook op een hele andere wind is gaan waaien. Ook met wapenleveranties, wat Duitsland überhaupt niet wilde doen. Dat ligt in Duitsland heel erg gevoelig, dat soort onderwerpen. Daar heeft hij echt de lead in genomen. Daar is hij ook erg om geprezen. Daarna zwakte het wel weer af. Kreeg de kritiek dat het eigenlijk allemaal veel te lang duurde en dat hij daar te voorzichtig in was. Ja. Maar daar heeft hij weer te maken met de Duitse bevolking, die daar ook heel gepolariseerd over is. Dus hij moet daar ook voorzichtig in opereren. En op heel veel andere punten gebeurt er ook veel. Bepaalde onderwerpen die al die tijd zijn blijven liggen, omdat de CDU daar niet aan wilde. Bijvoorbeeld abortuswetgeving, die heel erg lastig was. Ja. Cannabis wordt nu gelegaliseerd. LHBTQI-rechten wordt meer aangedaan. Dus dat zijn onderwerpen waar deze drie partijen zich heel erg in vinden. Ja, en het is natuurlijk ook een vrij progressieve coalitie ook. Het is een vrij progressieve, ja, zeker. Ja. Maar dat klimaatbeleid, wat ze natuurlijk ook heel erg belangrijk vinden, door die energiecrisis is dat veel ingewikkelder geworden. Want die kerncentrales zijn gesloten. Maar daardoor moeten nu kolencentrales langer open blijven. En eigenlijk was de bedoeling dat die kolencentrales zo snel mogelijk allemaal dicht zouden zijn. Er is nu ook meer CO2-uitstoot daardoor. Dus daardoor halen ze hun eigen klimaatdoelen niet. Dus ze zitten ook in een hele lastige positie. Ja. Gaan ze de 8 jaar volmaken? De ambitie namelijk is dat? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ook wat durf ik niet goed te zeggen. Nee. De toekomst zal het leren, zeg je dan. En dan gaan we het er met jou weer over hebben. Graag. Om dat weer een goede analyse op los te laten. Dank je wel, Marja Verburg. Nieuws via de NOS nu. In de Servische hoofdstad Belgrado heeft een tiener het vuur geopend op een school. Correspondent Thijs Kettenis volgt de laatste ontwikkelingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Nou, wat we nu weten is dat even na 8 uur vanmorgen een 14-jarige leerling de geschiedenisles is binnengelopen op een basisschool in het centrum van Belgrado. En daar begon hij te schieten. Volgens ooggetuigen heeft dat tientallen seconden geduurd. Dat meldde ooggetuigen althans aan Servische media. Er zijn ook slachtoffers bijgevallen. Bevestigd is nu dat er 1 dode is gevallen, een bewaker. Er zijn ook 5 gewonden bevestigd, dat zijn dan leerlingen. Maar Servische media melden inmiddels, maar dat is dus nog onbevestigd, dat er 8 leerlingen zijn omgekomen bij deze schietpartij. En naast dus die bewaker en ook een lerares. Ja. En de schutter is wel opgepakt inmiddels en de leerlingen zijn naar een restaurant gebracht. Ja, een uitzonderlijk incident natuurlijk en ook heel treurig, maar nog weinig details. Ja, dat klopt. Iedereen is de politie is ter plekke, die heeft de omgeving afgezet. De kinderen zijn nu geëvacueerd naar een nabijgelegen restaurant en daarin worden ze gehoord. Wat hier precies gebeurd is, dat moet de komende uren blijken. Maar dat er zich een groot drama heeft afgespeeld en ook dat het aantal gewonden dat er is, daar zit in ieder geval 1 zwaar gewonde bij, die wordt nu geopereerd. Dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Dat ligt in de lijn der verwachting. Ja, goed, we horen graag van je als je meer informatie hebt en details over deze tragische gebeurtenis. Dankjewel, NOS-correspondent Thijs Kettenis. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vandaag met René Keet. Goedemorgen en welkom. 68 jaar oud, uit Friesland afkomstig, uit Zuurhuizen. Sorry voor de uitspraak, ongetwijfeld. Is sinds een paar jaar gepensioneerd. Werkte 43 jaar bij Rijkswaterstaat. Woont in een woonboerderij en speelt graag biljart. Toch? Helemaal goed. Er zit nog een plek voor een paar uur vrijwilligerswerk in de week. En ik zei geen echte Fries. Nee. Een import. Amsterdammer van geboorte. Ik hoor het, ja. En wat voor vrijwilligerswerk zou u graag willen doen? Nou, iets wat wel maatschappelijke waarde heeft. Vluchtelingenwerk of zoiets. Oh ja, ja precies. En dan iets minder tijd om het nieuws te volgen op de voet. Want even kijken, we hadden 54 punten op het scorebord staan. Hè? En neergezet door Anne-Louise Kramer uit Heinenoord. En aan u de schone taak om daar overheen te gaan. Zullen we eens kijken of dat gaat lukken? Ga proberen. Oké. De politie paste vorig jaar vaker geweld toe dan het jaar ervoor. Totaal gebeurde dat ruim 33.000 keer. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten, meldt de politie. Dat is een toename van 12% ten opzichte van vorig jaar. Het is het vierde jaar op rij dat het aantal geweldssituaties stijgt. Een verklaring voor het toegenomen geweld zou zijn dat er meer protesten zijn. Door de polarisatie in de maatschappij. Ook zou de toename van het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Politiemensen hebben vorig jaar dus vaker geweld gebruikt tijdens het werk dan in 2021. Vraag 1. De meeste geweldsincidenten waren net als in 2021 in welke stad? Den Haag. Den Haag, ja. Daar gaat om 3000 incidenten. Gaat het daar politieeenheden in Oost-Nederland en Amsterdam volgden daarna. Vraag 2. De introductie van welk wapen werkt volgens de politie al vaak dreigend genoeg zodat de wapenstok of het vuurwapen niet gebruikt hoeft te worden? Deze. Het stroomstootwapen. Politiechef Pauw noemt het wapen een waardevolle aanvulling omdat het leidt tot minder letsel en minder geweld. In vraag 3 maken we gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Nederland is weer terug in de top 10 van de ranglijst van persvrijheid. Vorig jaar was ons land gezakt naar plaats 28. Onder meer vanwege de moord op journalist Peter R. de Vries. Nu wordt Nederland geprezen voor het diverse en onafhankelijke medialandschap. Ook waren er minder ernstige incidenten. Vraag 3, een flinke stijging dus. Op welke plek staat Nederland nu in het rapport van Reporters Without Borders? 6. Plek 6, ja. Wel zijn er zorgen, namelijk over de transparantie van de overheid en het fysieke en online geweld tegen journalisten. Vraag 4, welk land staat er op plek 1? Noorwegen. Ja, Noorwegen is goed. Naast de Scandinavische landen staat ook Ierland in de top 5. Rusland is weer gezakt door de propaganda rondom de oorlog in Oekraïne. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Vraag 5. Daarin maken wij opnieuw gebruik van een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Een bijzondere wedstrijd en een geweldige uitdaging. Europees kampioen en Serena Wiegman als coach. En ik denk dat het voor voetbal in Nederland, voor de speelsters en ook voor mij bijzonder is. Ja, een stadgenoot van u zo te horen. Andries Jonker. Ja, Andries Jonker, de bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, sprak naar aanleiding van de loting voor de eerste vrouwelijke Nations League. Vraag 6. Naast België en Schotland zit Nederland bij welk ander land in de pool? Engeland. Ja, Engeland. Elftal van oud-bondscoaches dus van Nederland. Sarina Wiegman. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? Daar krijgt u hints over. Denk even goed na voordat u een naam roept. Want ja, als u eenmaal iets heeft geroepen, is er geen weg meer terug. Daar komt hij. Over wie gaat het? 4. Mijn kinderen konden lekker spelen in een grote zandbak. 3. Maar voor mij zit juist dat spelen er nu even niet in. 2. Op zijn Engels gezegd deed ik dit nogal rommelig. Messi. Zou het? Voor 1 punt is de aanwijzing. Ik ben voor 2 weken geschorst bij mijn club omdat ik in Saoedi-Arabië zat. Dan komen we inderdaad uit bij Lionel Messi. Gaat niet heel erg lekker, hè? Paris Saint-Germain op dit moment. De verhoudingen zijn enigszins getroubleerd. Hij moet terug naar Barcelona. Vind ik wel. Ik vraag me af of hij überhaupt nog in Parijs inderdaad aan spelen toekomt. Een factor na deze eerste ronde van 8. En dat betekent, dat is hartstikke mooi, dat u 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. En dat is toch echt wel haalbare kaart. Zullen we eens kijken hoe ver we kunnen komen? We gaan kijken. Oké. De Nationale Nieuwsquiz. Al 15.000 reizigers hebben hun vlucht geannuleerd zien worden door welke vliegmaatschappij? Transavia. Dat is goed. De strijdende partijen in Soedan zijn overeengekomen met een wapenstilstand van hoeveel dagen? 3 dagen. 7 dagen. Vorig jaar kwamen er in Nederland zo'n 130.000 dieren om bij wat? Stalbrand. Stalbrand is goed. Hoe heet de Nederlandse wielrenster die gisteren de etappe in de Vuelta won? Kool. Charlotte Kool. Wie is met een jaarsalaris van meer dan 120 miljoen weer de best betaalde sporter? Lionel Messi? Nee, dat is Ronaldo, die andere. Welke groep heeft door dalende huizenprijzen weer meer kans op de woningmarkt? Starters. Starters en jongeren. Werknemers met een bruto maandloon tot 3000 euro ontvangen dit jaar meer van wat? Vakantiegeld. Vakantiegeld is goed. Welke band doneerde 40.000 euro aan een goed doel om huiselijk geweld tegen te gaan? Weet ik niet. Metallica. De directeur van welke Europese instantie zegt dat de migratie via de Middellandse Zee niet beheersbaar is? Frontex. Frontex is goed. En de persoonlijkheden van welk televisieprogramma hebben hun contract met 2 jaar verlengd? Pas. Vandaag Inside was het goede antwoord. Maar die telt dus niet mee. Vraag 13 ook niet trouwens. Welk beroep is in opkomst door viral filmpjes op TikTok? Vlogger. Welk beroep? Dat was de vraag. Ja, dat van vlogger? Ja. Nee, het is dat van kapper of barbier. Okay. Was ook goed geweest. Hadden we dat hier geweten aan tafel? Nee. Nee? Nee, ook niet. Jerry. Even kijken. Nou, dat is nou zeg. 6 vragen goed in deze tweede ronde. Je komt er 1 tekort. Nu heb je er 48. Jammer. Ja, heel erg jammer. Maar goed, je kunt wel met de opgeven of terug naar Friesland. Dat doe ik. Ja, precies. En een hele fijne dag. En hopen dat er snel vrijwilligerswerk zich aandient. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel ook Marja Verburg voor jouw spraakmakerschap als Duitslandkenner. En Jerry Vermaanden, goed dat je er was. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. De man tegenover mij is nog precies 4 weken op de kop af. De baas van het Openbaar Ministerie. Zijn naam Gert van den Burg. Met hem ga ik praten over de achterliggende 6 jaar... dat hij leiding gaf aan justitie en de wereld... wat betreft de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit... rigoureus veranderde. En er zijn natuurlijk allerlei kwesties die actueel zijn. Ines Wesky, de advocaat natuurlijk. Richard de Mos, komt er een hoger beroep? Al dat soort vragen ga ik hem stellen zometeen in Sven op 1. Nou, meer dan genoeg te bespreken lijkt me. Zometeen het NOS-journaal met Katrien Straatman. Ik wens u nog een hele mooie zonnige woensdag. Dit was een programma van KRO-NCRV.